Rádió 1-en indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra után 12 perc. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, jó reggelt. Várjatok, még állítok, hogy mindenki azonos hangerőn legyen. Kicsit én fejem. Na, mi újság most elmondtad ennyi év után. Gyerekek, perchez. Hát nézzel, látod, nem vagy titok. Elszemcsét. Hallani, hallottátok el. Gyerekek, a muszáj, ez így van a rádiós könyvekben megírva, azt tartjuk, ami a rádiós így könyvek megírva. Ne zavarjanak meg a mi hangjaink. Így van, tehát én beszélek, ti is mondtok valamit. Az úgy se érdekes. Kinyilatkoztatsz, nehogy véletlenül érted, megbicsakoljon az a gyönyörű gondolat miatt. Jó, ha még véletlenül esetleg érdekesebbet mondanánk, akkor egy picit lehúzod a vityassza hírekkel. Ennyi, akkor meg azt mondom, hogy hírek. Hú, de jó ez a péntek, gyerekek, jó, annyira elegem van ebből a hétből, hogy... Hét legboldogabb napja. Hál' Isten. Lehet mondani. Hál' Isten. Úgyhogy, hát a bizonyos tekintetből igen. Nem, srácok, arra gondolok, hogy én a sútba fogom vágni most már a hazafiságomat, és fogadni fogok a magyar labdarúgó válogatott ellen. Mi lenne, hát ugye... 7 óra után beszélnénk, mert mindig rájöttem, hogy 6 óra után nyilatkoztatok ki, és aztán ezt kevesen hallják. Hát inkább megiszom a kávémat, beszéljünk más, és 7 óra után Magyarország Luxemburg, akkor... ráadásul én nem tudom, ti láttátok-e, én megnéztem. Én nem bírtam végignézni. A leginkább pont kompetens vagyok, mert hogy megnéztem a második fél időt, mert nem tudtam aludni. Nem, vannak nekem azért fontos a dolgom, és például az udvaron söprögetni, vagy ilyesmi. Nem, én már nem vagyok hajlandó a magyar labdarúgó válogatottnak a mérkőzését nézni, főleg úgy, hogy tényleg, hogy tudom, hogy ha fogadnék ellenük, de nem fogadok, mert hazafi vagyok, és azt mondom, hogy ez nálam egy elvi kérdés, a labdarúgó válogatottuk ellen, hogy a majd, igen, ez az, hogy én meg ilyen régi modi vaskalapos csávó vagyok, és rengeteg lovét bukok ezen. Igen, szerintem várjuk meg a hetet, mégiscsak legyen másnak is szórakoztató, és akkor 7 óra után tegyük rendbe ezt az egész magyar futball kérdést újra. Akkor beszéljünk arról, ami sokkal fontosabb, hogy rohadt éhesek vagyunk mindenképpen Balázsról, és úgy döntöttük, hogy ma szemérmetlenül tarhálni fogunk. Gyerekek! De most rögtön elkezditek, mit tennétek? Már kezdjük, hogy mit tennétek? Én látom magam előtt. Mi van? Én ki is fizetem. Tehát, hogy tényleg, ha ezek a lányok, akik ott hallanak bennünket, azben még zárva vannak. Küldenek egy 20 darab olyan kis előre legyártott szendvicsét. Nem 10-et, nem 8-at, amit leszoktál nyúlni, ami a vendégeknek szokott jönni. Igen, ha küldenek, és megmondják, hogy ott a blokk, a futárnak adjam oda, én beküldöm, van nálam. Végig úgy jöttem most a déli pályaudvar, Bakcsomó, vagy Moszkva tér, Szilágyi Erzsébet vasor, most onnan járok, hogy néztem, hogy mi van nyitva, hova tudok bemenni enni, de csak ilyen 0-24 éjjel-nappal, tudod, áll egy bácsi, két banán, egy paradicsom, így néz rá, tehát így nem jött meg az inger. De miért nincs egy menő reggeliző hely Budapesten? Hát előtt ki a franc ülne be reggelizni? Hát, de tudod, ahol már beugrasz egy zöld turmixért, beugrasz egy sékért, beugrasz két ilyen kis joghurtért, meg viszel két ilyen fekete szendvicset, vagy barna kenyérről. Tudod, ilyen nagyon, tehát Londonba kimész, és ott reggel 6 óra, akkor már le van sütve 20 darab toast, 3 darab dinnyelégy berakva a jég közé, 3 szendvicses süti, meg 2 avokádó uborka, amit, tehát nem is olyan gyümölcsök, hogy mangó, papaja, meg durián, tudod? Nem erről beszélek, hanem egy avokádó, mint uborka, mi az, még egy kis ananász, vagy alma. És ez így berakva 3 pohár. Volt kikapolt, egyébként nekünk, volt nekünk így azért egy jó kis pékségünk, ahol lehet még friss szendvicseket venni reggelenként, tehát hogy azért az nem volt olyan rossz, de... Kicsi bagettek lesütve, 2 szendvics, 3 üdítő, 3 turmix, 2 teljes turmix, 1 zapkása, és csak így tük-tük-tük, 3 perc. Annyi hely van Londonban. Tudod, hol nézés, egy déli pályaudvar. Hát tudod, mi az a déli pályaudvar? Nem tudom. Tudom, én pár évvel ezelőtt nem voltam, szállok ki 3-4-6 komesz, hanem meg is késem. Tehát, hogy egy zapehet, egy gyógyszertár, két zöldturmixot, egy... Na ott már vernének is a zapehelynél, meg a zöldturmixnál. Szeretnék kérni két avokádos penoltos zöldturmixot, egy dupla zapehet, egy dupla zapehet meg. Nem egy üzleti modell, úgy érzem. Szólja, te a... Két joghurt, szakarodjáj, mert mi van? Gyerek, feles kérsz, vagy kávé? Mi van? Van kakaósiga, van unikum, van jéger, meg van izé, téli szalámi, hiszen nincs kell valami, akkor húzza anyádba, mert 6-kor indul a vásra a gyors, azt jönnek mindjárt vásárolni. Még kenjük a zsíros kenyereket. Szóval én nem tudom, nekem ha lenne energiám, csak ez a rádió annyi mindent felemész, én csinálnék egy ilyen helyet, de tényleg. Például ilyen, hogy zöldséglé. Ez a legtöbb helyen, ahol ami menő reggeliző helyek Budapesten, nincs. Mondja meg nekem valaki, hogy miért nincs. Mert tehát beülsz, igény. Villabagate, ide, nagyon sok olyan, tudod, ahol beülsz, hogy mondjuk reggeliznél egy jót. Nem olyan nagyon francolós helyek, tehát nem extra durva. És meg adj egy zöldséglevet, az nincs. Mi van? Narancslé. Hogy itt tartunk a 21. században. Hmm. Tehát egy avokádó, uborka, nem tudom, ananász, ezt azért megcsinálod. Mert kifordulnak az üzletből az emberek, a miért? Magyar néplélek, érted? Ha hallod azt, bzzz, megy a turmixép? Igen. Meglátod azt, hogy Szárzellert turmixolnak a zöldséglevethez, nem fogják. Tehát a magyar ember nem eszik. Ilyet. Tehát hárman vagytok ebben az országban. Tényleg? Aki például reggel erre bemenne, érted? A legtöbb ember siet reggel. Tehát mi magyarok nagyon rosszul reggelizünk, de ez évszázados szokás. Reggel is otthon se csinálod meg a reggel. Na, de megvenném én este is, és reggel. Most láttam egy helyet, ahol este fogom megvenni, berakom a hűtőbe, és reggel megiszom. Úgy esetleg működik. Pont tegnap találtam egy ilyen helyet, ott a Szilágyi Erzsébet Farsoron egy nagy bevásárlóközpont, és ott megcsinálja egy pasi. Ott előtted kis suborka, avokádó. Rá vagyok kerülni. Érted? És hogy lenne egy ilyen a délinél, és akkor ott beugri, hoznék 4 bagettet, 6 turmixot, és akkor meg vagyunk, kajálnánk egy jót. De nem, most én a benzinkutas szendvicset most nem azért, mert te mindig azt mondod, néha jó, néha jó. De nem tudok minden reggel benzinkutas szendvicset enni. Ez is érdekes egyébként, hogy van egy olyan benzinkut hálózat, ahol van például egy ilyen nagyon jó ilyen kis shop rendszer, amit én nagyon szeretek. És ott hát van, amikor vannak vegetáriánus szendvicsek, és nagyon finomak, nagyon jó minőségek, de hogy nincs mindegyiknél. Tehát hogy azt se értem, hogy tudod, hogy üzen biztosan bemehetnél oda, és vehetnél magadnak minden reggel, ugyanúgy sajtos, érted? Sajtos szendvics, tehát hogy nem kis avokádó, egy zabkétség, hanem egy sajtos, hanem csak egy nyomor, és semmi avokádó. Egy normális sajtos szendvicset, hogy azt nem tudod megvenni, hogy nincs minden benzinkutnál. És rántott húsos zömlét veszel. Tehát ez borzasztó, de tényleg. Jó, ezen már ők is egy kicsit azért túl. Meg vannak ezek az előre csomagoltam, hogy kínomania megszoktam, ez a tudod, ez előre. Ami nem annyira rossz. Nem annyira rossz. Csak mondom, nincsen mindenhol az, amit én szeretnék. Jó, most mit szeretnék? Én tényleg nincsen bele semmi nagy zárás. Egy sajtos szendvicset, néhány szelet főtt sajttal. Nekem lenne időm, mint csinálni. Csak nincs rádió mellett, azért nem tud az ember most így. Még nem is akarok. Pedig azért megcsinálnád, nem? Egy tévérádió, mert egy menő olyan reggeliző helyet, amit már nagyon sok van. Mész a Pozsonyi utcába. King Bazs hálózatot. Epeniket, semmi, Balázsék, ne viccel, Balázsék néven. Balázsék, hát nem, azt már HH se tudja lenyúlni, úgyhogy. Lenne egy 10% kedvezmény. Bár ismerve őt is, és nagyon erős csapatát, akikkel ő együtt áll a többi ajtröszte, idézőjelbe, lehet, hogy ez már bement a hivatalba. Szólt Katalinnak, hogy vinne egy nagyobb készpénzösszeget. De ígérd meg, hogyha leszállozott, nem fog. Ja, hát konkrétan tudom, hogy ki a nő, akit lefizetett a szabadalmi hivatalban, persze. Minden tudok. Tehát, hogy... De figyelj, ígérd meg, hogyha lesz egyszer hálózat, nem fogsz a bolt előtt állni ilyen papíratra formájában, mert én minden... Arra mennek be. Én minden reggel megérdek Majkától egyébként a határúton. Jó kis... Ezt persze nem élsz meg csak reggeliből, tehát aztán profit kell váltani, mert abból, hogy elasz 8 teát, 3 kakót, meg 2 szendvicset, az abban nem vagy meg. Beül 2 egyetemista, 2 izé, nem tudom, málnás teával, ott ülnek, ha hát 600 forint 4 óráig, és kérnek 2 kocka cukrot, meg egy citromot. Meg a wifi jelszót. Kérik a wifi jelszót, és álljon már föl, hogy kérnek egy piknik, tehát meg kérnek egy meleg szint, ami nem baj, de hogy nem pörög, tehát ezt így jól ki kéne találni. Magam szórakoztatására csinálnám egyébként, hogy én, ha bemegyek, legyen reggeli. Tehát, hogy én meg tudok őrülni a reggeli éjségtől. És csomagoljak otthon, és mi a megoldás? Hát az. Mert te kapsz ugye készen itt valamit, neked hoznak. Hát tegnap este megveszed, jó az, de hát ezt tudod, ez ugyanolyan, mint hogy a anyád csomagolt annak idején szendvicset. Mindig a másiknak kellett a szendvicset, mindig a másiknak kellett az apkása. Nem ugyanaz a dolog. Nem ugyanaz. Tehát sokkal jobb, amikor... Nagy bevásárlókban vannak ilyen előre elkészített smoothiek, meg turmixok. De jók azok. Igen, voltam onban is, és megszüntették. Tehát ott összeválogattad, hogy avokádó, borka, akármi, és akkor bementél a moziba, és csinált egy fél litert magadnak. Első emeleten volt, a lift mellett. Ékszerbolt van, Binder Bizsum, itt tudom, valami kinyírták. iPhone szervit, tehát valami olyan, ami nagyon kell, mert nincs belőle még 8 ugyanabban az épületben. Valószínűleg nem érte meg neki. Tehát nem érte meg neki. Pedig hány ilyen van már külföldön, de szeretem. De kimész Bécsbe? Bevásárolok, és az utcán, és akkor ott a málna, a szeder, stb. Összerakod, és most ilyen 1 euró, 2 euró, tehát ilyen 600 forint, sok, de mégsem azt mondod, hogy 3000-ért itt áll egy turmixot. Igen, hogy egy átlag kedreggel egy nagy kanyar kiugrani Bécsről. Igen, kettőkor kelek, hova mész, megyek Bécsbe turmixért. Nagyon szeretnék. Hülye, miért nem veszel egy avokádot, meg egy uborkát, és csináld meg otthon. Fel kell a gyerek. Az igazi menőség ott kezdődik. Igaz, hogy na, Bécsbe kiugrani minden reggel egy zöld turmixra. Az jó. Kenőmájas Olimpos üveg, az csókolom, írja Csébé. Nem, tényleg már annyi baromira fejlődött azért az egész ország, nem csak Budapest gasztronómiában, tele vagyunk jó vidéki éttermekkel, jó reggeliző helyekkel. Valahol itt, 6-kor lehet nem nyitnék én seki, de valahol itt, vagy lehet, hogy nem szerencsés a lokáció, nem? Tehát ha bellennénk valahol a Pozsonyi utcában, ott már végigmész ilyenkor, imádom a Pozsonyi utcát, hat annyi kávézó. Az, semmi nincs. De 6-kor lehet, hogy nincs. Nincs. Te 3-4-6-kor vegyél valamit, 8-kor, 7-kor, 8-kor nyitnék. Van olyan hely például, hogy tudsz enni egy rántott, tehát így korán reggel? Reggel van persze. Reggeliző helyeken van rántottak, és jól is csinálják, nagyon sok jó reggeliző hely van, ahogy beülsz, és nekem két dolog van reggel, amit így nagyon-nagyon szeretek fogyasztani, és egyébként nagyon rendben úgy érzem, és igazából el is vagyok velük, tényleg. Zabkása, rántotta. Na, ez a kettő. Igen, így valaki Balázs Tájföldön filéreket, négyedféle gyümölcsből préselik a friss smoothie-t. Igen, azt tényleg egyébként nem hiszed el, hogy hogy néz ki egy tájföldi zöldséges, hogy megveszel egy mangót, mint 200 forint, mert annyi van nekik, tesz hozzá egy kis kókuszt, egy kis duriát, kicsi licsit, és olyan turmixokat isznak te, hogy besírsz. És nincs, nem akarsz nagyon más tenni, csak zöldséget, gyümölcsöt, mert minden friss. Tehát egy tájföldi piac, hát az valami elképesztő. Megszel a parton, és a kislány a fején hoz egy akkora tálcát, amitől azt jelenti, hogy önmagában leszakad a feje. Igen. Az meg van pakolva ízével, gyümölcsöt, jó, és egy dollárért az egész családért. Vagy hát én, amikor én 10 éve voltam, most nem tudom, mi az ára. Hát most mondjuk 2 vagy 3 kicsit fölmentünk. 30-40 bat egy mangó, meg most ott megpucolja neked frissen. Szóval az fantasztikus, fantasztikus. Hát jó, igen, csak nekik a mango az ő paradicsomok, meg kígyóborkájuk, igen, meg igen, az ő almájuk tulajdonképpen. Egy ami az... nekünk a Jonathan, nekik a mango. Igen. Na mindegy, jól van. Oké, szóval a konklúzió. Hogy most hozzon valakinek. Hallottátok. Két licsi, egy kiség. Mi Jánossal bojkottáljuk a ma reggelt, úgyhogy vagyunk, meg dolgozunk, de addig nem vagyunk viccesek. Jó? Legyen ez a büntetés. Jó. Legyünk undokok. Jó. Én ha ilyes vagyok, undok vagyok. Na, hajrá, rajta! Küldjetek ételt. Most. Valaki valamit, bármit. A szendvicses lányok megszoktak minket menteni. Fizetjük a futár. Kis szendvicsesek? A szendvicsek. Minden. Mondják meg mennyi. 3-4-11 itt is lesz. Na látod, ilyeneket kapni. Ez van. Hát tehát ez a magyar igazság. Viki behozott egy túrós táskát. És szeretem, és rám gondolt, és nekem most a... És miért hálik? Hogy... Túlnapozta magát? Ahogy mostában rám gondol, lehet, hogy szemetesből vette ki. Simán lehet, hogy találta valakinek a kukájába. Egyet csak ezt kell, legyen hátra torkodonak, de csak ezt a friss túrós táskát. Szóval nem, tényleg aranyos, de érted? Szóval ez az. Fura. Fura néz ki. Ez a magyar reggeli. Amúgy picit sem úgy néz ki, mint a mi. Zsíros, szénhidrátban, cukorban reggel. Gazdag, koleszterindús, mindendús. Hát meg ez nem igazi tészta, tehát hogy ez, ebben nincsen semmiát látszik rajta, hogy azért ez... Ajja, beesve teteje, ugye? Úgy nyomd össze szépen. Így, na, ragban falzsevedve, napközben még jó lesz az valami. Most várjál, mert most bajba vagy, mert ha ezt most megeszed az éjség miatt, és 5 perc múlva megérkezik nem. Egy irgalmatlan szendvics tál. Nem, most nem eszem meg. Jó. Most nem eszem meg. Most dühös kismalac vagyok. Legyél rá is undok. Így van, undok kismalac vagyok a gödörben. Aki nem kér segítséget, nem is vár, és nem. Ritkán van ez így, már néha bejárok ide a közérbe vásárolni magamnak reggelit. Igen, csak melós. Melós, meg uncs. Meg ott is mit lehet kapni. Mindig vesz 3 kiflit. Meg tudod, ez most egy kicsit több árakozol. 8-kor nézed az ajtót, olyan, mint a gyerekeknek a Mikulás. Most visszahozzuk ezt magunknak, hogy mindig kinézünk az ajtóra, csönget valaki, hogy hátha. Rakjuk ki az okminkat, keressünk egy kandallót. Igen, tényleg, legyen ilyen. Mosonmagyaróvár és környéki már 4 óra körül nyitnak a pékségek, a kint dolgozók miatt. Gergő Ausztria. Uh-huh. Új, azaz, érted, Mosonmagyaróvár. Na, itt a másik, nézzétek meg. Mi az? Viki nyitott egy pékséget, én nem tudom, honnan szerzi ezeket. Most egy frissen sült, ám de erősen ipari almás pitet. Ne, kinyitott egy szemetes zsákot. Ide volt készítve az ajtó mellé. Nem tudom, honnan szerválja ezeket. Tehát mindig van nála. Nem fogunk éjjel halni. És meleg még a pitet. Meleg még a pita, ez a klasszik, tudod, utasellátos pita. Az a nagyon vastag tészta, nagyon kevés alma, de az is ilyen, nem tudom milyen alma, és kicsit odaégetve az alja. Tehát ez a nem a én szeretem Viki, nem a mama pitéje. Nézd, mutatom a következő. Viki, hogy honnan hozza ezeket? Érezzük, hogy kitörődik velünk. Két isler. Kettő darab isler. Ha úgy néz ki, hogy még kicsit becsokizom, rajzolok egy smiley jelent, várjál. Így csináljuk. Egy fehér tányéron 2 darab isler, meg egy kis smiley jel, amit csokiból húztam alá. Szóval ezt tudja zabálni a magyar. Ha dolgozik. Kedves egészségedre, jó étvágyat. Mondom a következőt. Aha. Na, a korpovit kekszet kend a hajadra, Anna. Anna szereti. Mert jó tesz neki. Ez fűrészpor. De nem, jó az, jó az. Új receptúra. Jó az. Sokkal finomabb. Fú, gyerekkoromban is gyűlöltem. Emlékeztek, volt ez a reklám. Én borzasztó. Ez mi ez? Kifejezetten szeretem, csak hozzáteszem, hogy egy picit felszoktam azért dobni, ki konkrétan kis szendvicseket szoktam belőle kiszteni. Ebből a Nutellával megkeve. Nagyon finom a korpor. Ja, jó, ha megkeved Nutellával. Jó, hát nincs ez a semmi gond, de nem is azért van kitalálva, hogy ez legyen a kulináris élvezetek. Monteverestre. Nem jó, nyilván ez egy zapkex, vagy de valami, nem tudom mi ez. A korpa. Ettől hát, standard van otthon elég. Amit vársz, ez teljesen rendben van. Nincs vele gond. Inkább a gondok ott vannak a másik tányéron, én úgy érzem. Ezt benyomjuk, meg vagyunk. Köszönöm szépen a joghurtot egyébként, nagyon rendesek voltam. Oké, más valami, hogy ilyesek vagyunk, nincsen semmi? Akkor menjünk el reklámhoz, és üljünk ki az ajtóba. Csináljuk azt, hogy kiülünk az ajtóba, és nézzük a liftet. Nyitok az egy percenként. Van már? Meg jön. Hozzák jön. Ő az, hogy mit hozott? Érzed, valami friss pékárunk az illetve. Ezt nem idehozták. Na jó, van, oké, a Luxemburg meccsen már mindenki tombol, ahogy látjuk, beszélünk róla. Ha még egyáltalán van miről, de azt beszéltünk, hét után megbeszéljük. Na, köszi, Jani, most megkívántam a rántottát. Egy jó rántotta. A némi kis víz zöldség a tetére reszelve egy kis emmentáli jellegű sajtocska. Ó, te jó is az. Na, ez jó. Hozzak tojást, hogy csináljunk rántottát? Hát hol, nem, nincs sütöd meg. Nincs sütő. Ja, basszus, nincs sütő? Nincs sütő. Hát nem ilyen vagyok, hát mondom össze, hogy lemegyek, én nem a pénzem múlik. Hozok én egy 8-10 tojást, vágok bele neked jó sok szalonnát, hogy szereted. Ja, hát bármennyit érted szalonnából, bármennyi jöhet. Igen, sok kis kolbásza megcsinál, ahogy a szám. És egy kis avokádot mellé szeretem. Egy kis avokádos uborkás turmixot csinálok. Na jó, elmegyünk akkor egy picit hírezni, reklámozni. De jó? Hogy is, megyünk a lifthez. Kiülünk a lifthez, tényleg. És várjuk. Várjuk akkor a megmentőinket. Jó, ti pedig jelentkezzetek játékra ennek ellenére, hogy ilyen csúnyán kikaptunk Luxemburgtól, ez senkinek ne szegje kedvét, úgyhogy írjatok nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. A Rádió 1 sztárjainak új műsora Balázsék. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Ha önt is megkérdezik, mondja el. Én mindig a Rádió 1-et hallgatom. Ahogy most is. Köszönjük. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3-7 lesz, pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Tetején áll egy autó, az 51-esen a 29-es kőnél. Vigyázom mindenki, és mérnek a Golgot a tér és az Elnök utca között az Orci úton. Már ilyen reggel, ilyen serényen, már így méregetnek, tényleg? Hát, ott csak most lehet, mert ott még nincs dugó, lehet menni ilyenkor, érted, 8,6 hiába mér. Csak úgy gyorsan kiállnak ilyenkor. Persze, kis pénzt összeszedik reggel. Rafkós az reggel mérni, arra az ember nem számít, tényleg. Az ember erre nem számít. Itt reggel itt szórakoztatnak bennünket, hogy mérnek. És akik esetleg bár évéről Gyöngyös halászra tartanak a 26-os, illetve a 3-as főfőúton, azok számítsanak egy túlméretes jármű szerelvénnyel való találkozásra. Az egyik jármű 130 tonosú és 42 méter hosszú és 5 méter széles, ezért a szembejövő forgalmat szakaszról szakaszon megállítják. Nem lehet megelőzni őket, úgyhogy időnként félre fognak állni. Ezt hogy merték ráengedni a magyar utakra? Azt a 140 tonnás szerelvényt. Mi az Isten visz? Nagy gép, vagy nem tudom valami. Minden 40 méter, 50 méter hosszú. Hát nem tudom. Mészáros és mészáros ezért egy profitját. Igen. Emelik a Konzum alaptőkét. Viszik be a lauvét. Muszáj megemelni a Konzum alaptőkét, gyerekek. Igen. Na nyílt az ajtó, jött reggeli? Hát korán van. Mi kiültünk oda Jánossal, mint két kis kölyökvizsla, csóváltuk a farkunkat, nyalogattuk az orrunkat, aztán egymás részünk is nyűszítve... Csóváltuk a farkunkat és nyalogattuk. Igen. Nyűszítve visszasétáltunk behúzott farokkal, és beültünk a mikrofonba. A két kis kölyökvizsla mindig kiül az ajtóba egészkor, és várja a kis gazdiát, hogy jöjjön már, és hozzon valami kis elemózsiát. Nekem az én kis zabom most szívja fel a kis rizstejemet, hogy én nem fogok meg. Ne hagyd magad, nátha. Én reménykedem valamiben. Még nem tudom, hogy miben, de reménykedem valamiben. Én nem vagyok kemény, én be fogom zabálni azt a zabot. Megeszed a zabot, és aztán jönnek a csoda szendvicsek, a vegán szendvicsek. Hát akkor az 8-9-kor nyit az a hely. Akkor hazavisszük. Hát most mindig van egy műanyag doboz, elmásán tudod. Vele nem szúrsz ki. Ha még csak egy lenne. Vele nem szúrsz ki. Istenem, ha most az a hallgatónk, hogy hívják Ildi, aki meg egy sütiket süt nekünk, mindig most beállítani egy tálca zserbóval. Milyen, mit rendeznénk itt? Mit rendeznénk itt? Úristen. Egy zserbó orgiát rendeznénk. Most mennyit tudnám most megenni belőle? Zserbóból? Egy nagy, amit ő csinál. Megveri mindenki zserbóját, bárkit, pedig nekem vannak a családban olyanok, akik azért jól sütnek. Házi zserbóba ő abszolút verhetetlen. Fasz. Nagyon rendben volt. Elképesztő. Nagyon rendben volt. Elképesztő. Nála jobban én csak Pektor Zsoltnak a rétesét szeretem. Az, amit kihozott most legutóbb a nyugatihoz, az a mákos rétes. Durva volt, abban elmentem, én kitelepülésen soha nem eszem. Én ezt imádom. A lehelletnyi a pókember zabátot, tényleg? Pókember, evette kitelepülésen? 6 centi vastag. Mákréteg benne. Áj, és friss, és még langyos, meg úristen, de jó volt. Hát jó, jókat csinálnak. Szerinted átjött, hogy ilyesek vagyunk? Á, de nem. Szerinted átjött, hogy semmi másról nem volt szó még ma reggel, csak hogy ilyesek vagyunk? Nem pedzegetik a lényeget. Igen. Na jól van, oké. Azt mondja, hogy játsszunk, akkor mi a helyzet? 2-2 gyerekek. Fontos játékhoz érkeztünk, mert ha és amennyiben. Ma megnyeritek a játékot, akkor még partiban maradtok, az a helyzet. Ha nem nyeritek meg, akkor szerintem nagyjából minden esélyetek elmegy. Tehát igazából akkor szerintem nagyjából vége az évnek, ugye? Mert most megyünk 4 héttel. Ha most megnyerjük, 5-tel megyünk, azt már be nem fogjátok. Tehát valaki olyan játszon, aki bírja a nyomást. Mm-hmm. Jó? Valaki olyan jelentkezzen. Most el akarod veszíteni a hetet? Tehát, hogy valaki igen, olyan... kicsit igen. Kicsit, hogy legyen izgalmas. Kicsit igen, hogy nem jó az egyértelmű győzelem. Hát nézd meg Luxemburgot, ők se szerették. Nem jó, hát kicsit nem meg... Nem örültek, úgy érezted? Nem örültek, azt mondták, ez túl könnyű volt. Nézd meg, nem láttam az arcukon mosoly. Nem jó az egyértelmű győzelem. Ők is szerettek volna egy kicsit jobb meccset játszani ezzel a nyomorúságos, szánalmas magyar válogatottal. Gyerekek, nem majd hét után beszélünk el, még úgy hittem meg a kávémat, érjen az be. Még úgyse öntöttet felszívom ki a kávédat. Magam mindjárt. Lassan már nincsen olyan labdarúgó válogatott, aminek egyébként, vagy aminél egy esetleg ilyen presztízs értéke lenne annak, hogy megveri a magyar válogatottot. Tehát, hogy minket már megverni, már nem kunszt. Nem. Na itt van a játékosunk, megnézzük mindjárt, hogy játszik. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondolt meg a választ. Nem érdekel a játék. Utoljára kérdem, hol van a 31. adás podcastről? Nincs ott, valaki csináljon valamit. 31. Igen. Ott van? Ott. Hazudsz. Hazudol. Benéztette. Igen, ezt most nem direkt nem mondjuk, hogy ki hazudol. A hallgató, vagy Zsül. Hosszátok el. Hazudol. Halló, jó reggelt. Jó reggelt. Szia. Jaj, micsoda frissesség, micsoda fiatalosság. Hello, jó reggelt. Ciao. Jó reggelt. Nézze, Norvikám, honnan hívtál minket? Most per pillanat Rácalmáson vagyok. Rácalmáson. És mit csinálsz? Éppen kamion, illetve rakodok. Uh-huh. Rakodsz, tehát kamionon rakodsz. Uh-huh. Az jó. Így van. Legális, vagy éppen esik le valami kis plazma tévé, laptop? Teljesen legális. Aha. Bár a kamionos nevem az illegális. Illegálisként hasítasz az utakon, tényleg? Hát, lehet azt mondani. Belföld, külföld? Merre? Csak belföld. De jogsid van, tényleg? Valahol. Benzin kell a kamionba, nem? Benzin kell, vagy üzemanyag kell a kamionba. Ez is igaz. Hát amilyen sofőr hiányban már tudom képzelni, hogy néhány már azt is bevállalják. Bés van, jó lesz. Jó lesz az Bés jöksével is. Igen. Kivel játszanál, Norbi? Feri. Ja. Hogy állunk? Én nyitottam, én zárom. Nyertél? Akkor nem. Kihúztuk az 1 percet. 2-2. Jó játszol, Norbi? Jó játékos vagy? Próba szeretni, reméljük. Próba cseresznye? Ezt nem akarom a 21. századon már senkitől hallani, hogy próba cseresznye. Nem. Még egy párszor fogod. Ez nem lehet ilyet mondani, hogy próba cseresznye. Na jó, van, indítjuk az órát akkor, Jani. 3, 2, 1. Fire. Azt el lehet árulni, hogy mit viszel? Szalmát. Szalmát? Igen. Jó van. Oké. Klasszikus visszakérdezés esete. Norbikám, meg kell, hogy dicsérjek, mert legalább 2,5 másodpercig álltad a sarat, kőkeményen harcoltál, kivont karddal rohantál előre. A korábbi rekord mennyi volt? 1-10. Úgyhogy duplázott. Jani ellen annó nyertem. Ne csináld! Ne, mondd már! Mi ez a nagy visszaesés? Megnézted a tegnapi meccset, vagy mi történt? Lehet. Tényleg láttad egyébként? Nem. Ja, akkor te szerencsés vagy. Aha, azért én megint rászántam erre a rohadt magyar válogatottra egy 20 percet, mert ennyire hülye vagyok már komolyan. Azért én mosolygos a hangom. Túl sok időt pazaroltál rá. Mm. Család aludt, Viki hajat festett, gondoltam. Hogy tudnám tönkretenni az estémet? Hogy bosszantsam föl magam megint, hogy felugorjon a vérnyomásom? 130-re, ezért belenéztem a második fél időben. Én megint a fanatikusokat sajnálom tényleg. Akik jöttek haza, aztán lógóra. Ne sajnáld őket. Ne őket sajnáld. Ők maguktól mennek, senki nem kéri. Fizetik, mennek. Őket nem kell sajnálni. Szerintem a legkevésbé őket kell. Ebben a sztoriban a legkevésbé őket kell sajnálni, nem? Hát nem kéri senki, hogy menjenek. Pont ezért, hogy ő sajnálni. Kéven, oda megy, kifizeti, ki akar menni, végig akarja nézni ezt a szenvedést, ő úgy dönt. Szerintem ennél több mindenkit kell ebben a történetben sajnálni. Meg ez nagyobb dologról szól, mint arról a 100-as B-középről, vagy 200-as B-középről. Vannak azért többen is. Szerintem, hát figyelj, aki hisz bennük, és tényleg pénzt, időt, energiát, fáradtságot nem sajnálva kimegy, és ők ismerik legjobban a magyar focizők, szerintem pontosan tudták, hogy nagyjából ez lesz az eredmény. Tehát szerintem ők már meg se lepődnek. Na mindegy, erről mindjárt beszélünk. Norbikám, hát ez egy szép győzelem volt Ferinek. Sajnos. Neked pedig egy rövid játék, de annál szebb, mert akkor a hetet is behúztuk. Mondom én ezt. Ne haragudjatok. Jó? Akartam veszíteni pedig. Nem, nem kell, azért direkt nem kell veszíteni. Norbi, elköszönünk, ciao. Sziasztok! Jó duáltunk, hello, köszi, ciao. Szia Norbi, ciao, ciao. Hát gyerekek, akkor így heti összesítés? 22-17. Hát ez, gyerekek. 6 játszós hetünk van még karácsonyig. Uh-huh. És mert 5-tel megyünk. Engedd el, dőj hátra. Hát ha egyet viszünk, akkor ugye egyenlő. Az állás a végén, a kettő csak ha kettőt összejön. Akkor meg már. Ez, gyerekek, ez megvan. Csináljuk úgy, hogy csak kettő. Jó, hogy hozzuk be, de hogy ne legyen megalázó a különbség. Jó, hogy ez az ünnepeket ne roncsuk el nekik. Hogy hagyjuk magunkat, persze, arra gondolsz? Persze, de hogy csak hozzuk be szűken, tehát nyerjük meg, de hogy ne, azért ne bántsuk őket nagyon. Nyilván megcsinálod meg, hogy most mind a hatot megnyerjük. Ja, értem, hogy még legyen valami, még legyen valami. Mostanában játszanak, de csit, meghallják. Igen. Na jól van, oké, azt nézem, hogy van-e közlekedés, de egyelőre minden. Oké, milyen időnk lesz, Feri, mondd el azt inkább. Igen, viszonylag jó, nem fog ma esni az eső, legalábbis azt ígérik, és majd most tudom, hogyha kinézel, fekete gomoly felők vannak az égen. Azt mondták, hogy ma nem esik, és majd a hétvégén jön, tehát szombaton, vasárnap jön vissza, és egy ilyen 12-15 fok körüli hőmérséklet lesz. Hát, most jó vagy nem jó, nem tudom. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Na jó, a 15 fok egyébként, ha annyit mondtál, és annyi lesz, az gyönyörű. Hát november közepén a 15 fok az... Az Izlandon. Hát az... Igen, Izlandon. Az... De nem tényleg, szóval az gyönyörű. Oké, na megyünk egy picit hírezni, reklámozni. Jó, addig ébredezzetek, ha van közlekedés, küldjetek el nekünk. Mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni a Rádió Egyen. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk, 9 perccel, csodás reggelre ébredtünk. Hát annyira nem, ugye? Mert még mindig éhes vagy. Ja, hát János gyanús nekem kis kölyökvizslaként kint ült a liftnél velem együtt. Csóváltuk is varkincánkat, de lehet, hogy neki szállítmánya érkezett. Egy vega szállítmány, mert a kis kölyökvizsla elhagyta a társát, és most már nem bandázik együtt a másik kölyökvizslával. Kémlelve az ajtót, hogy megszárnak-e bennünket némi elemócsnyával. Lihegtetek is végig? Végig lihegtünk, én aztán feladtam, János ott hagyott, elment valahova, én meg megbarátkoztam az új kávégéből. Hát nem lett szerelem első látása, de azért barátkozunk. És szerintem a kis zabját kavargatja ő. Na mi van, kis kölyökvizsla barátom, jött valami szállítmány? Ja, nem, azért késtem, mert egy vécépapírra ráragadtam a makkomra. Áttörölted a makkodat, kicsit is áragadt. Nagyon helyes, legyél szép, tiszta. Ha még jön a szállítmány, azzal a kis kezeddel vedd majd át. Nem hintrataltam rendesen. De kín voltam, nem hoztak se. Csóváltad a kis farkadat, és nézted a liftet? Én nem feladtam ezt a sztoritért, én most bezaboztam, most én egész jó vagyok, vércukor szinten megfelelőltem. Antoni is elégedett lenne, hogyha még itt lenne tegnap óta. Én az új kávégéppel barátkoztam, mert hogy új. Feri elmagyarázta, hogy kell. Elsőre egészen rendben van. Nem lett szerelem, de egy barátságban benne vagyok. Igen, tehát, hogy bármi. Még bármilyen igen. érzelmek feltámadhatnak. Nem csinál rossz kávét, se jobbat, se rosszabbat, mint az előző. Úgyhogy... Ezt a fölfűtős időszakot, ha ki lehetne venni. Azt nem értem én sem. Érted, hogy egyszer fölfűtött 6-kor, az oké. Okay. És akkor most odamész hozzá 7-kor, és igen. újra előről. De várj, újra és utána átöblíti, belenyomja a poharadba. Belenyomja a poharadba, tehát mire a kávét megkapod, addigra már egy ilyen fél meleg víz lögybölt valami ott ázik a csészérbe, amit kijönt, ezt visszarakod. De mindegy, hát ne örüljünk neki. Nem, nem rossz gép. Nem rossz gép. Na, azt mondja, hogy... Nézem a híreket, a közlekedés ügyileg minden a lehető legnagyobb rendben van. Viber farunkon is azt látom, hogy csend van, békesség honol, mintha már karácsony lenne, és nyugalom. Ez mindenképpen jó. Jó, ez jó. Szolid pénteki nap, és ahogy látom, a hírekben felkészítették az utakat a térre. A... De az utakat mit igen, kell bánban? Bocsánat, na most itt álljunk fel. Meg. Igen, felkészítették, tehát, utak... ez van kiírva. Igen. Felkészítették az utakat az a térre. Az utakat nem homok. Tud felkészíteni, az út az ott van. Érted? Mi most előre lesózod az a felkészítés? Elősózol egy kicsit, persze, elősózol. Szépek, szép új járművek. Oda nézzetek, hát ott van Pécsi Norbert is. Miklósi Park. Pécsi Norbi nyilatkozik, gyerekek! Azt a mindenit, de fes! Pécsi Norbi egykori RTL-es egyébként, most újra akkor visszament. FKF vagy hova mentünk? FKF, hát nem? Annak kell lenni. Annak kell ez a magyar közutas, titulus. Bocsánat, magyar közutas, ők a kintiért felelősek, tehát a aha, városok akkor ez között. Nem, jól néznek ki ezek a kis hótolók egyébként, én bírom ezeket a kis gépeket, Ausztriában is olyan durvák vannak, hogy valami elképesztő. Jók, nem levedlettek. Bár egyébként tök jó dolgokat láttam, amikor tavaly vagy tavaly előtt beszéltünk a téma kapcsán, akkor így nézegettem mindenféle portálokat, és azt láttam, hogy például az Egyesült Államokban abszolút a magánkezdeményezés képen szépen felrakják a hótolalapot a pick-upoknak az elejére, igen. és akkor ők szépen takarítgatják az utakat. Tehát hogy ott olyan nagy összefogás van, meg olyan szinten mondjuk természetes így a népek számára, hogy ők is beállnak a hótakarításba, meg a hómentesítésbe, hogy nem azt várják, hogy mondjuk majd a helyettük az intézmény majd elvégzi a dolgokat. Most ezzel nem azt akarom mondani, mert hogy valaki azt hozza ki belőle, hogy na, akkor csináljuk mi. De, így van. A Skoda 120 L-nek az elejére. Így van, az FKF-nek, mert én fogom letolongni a izére. Igen, pontosan. Kis poszkönk az elejére a hódoló. Ez mindig olyan izgalmas, ez az első hóesés, hogy megugorjuk-e, vagy nem. Nem? Megbénul-e az ország, vagy nem bénul meg? Mert most hallgatók küldenek nekünk, egyébként Viberen fotókat köszönjük, hogy látnak cirkáló, igen, nagy narancssárga, klasszikus autókat, amik ugye szórnak, elő hátul szórnak, elől kotornak. Ezek most kiszaladtak, elő demonstrációt tartalmazva. Mi az gyerekek? Megfélemlítik a telet. Most üzengettek egymásnak az időjárás, és a, itt vagyunk, és a közútkezelő mögött FK, most egy kicsit üzengetnek egymásnak, hogy itt vagyunk velünk, aztán nem szúrsz ki. Mi már felkészültünk rád, üzeni ezt a közútkezelő. De aztán ugye mindig azt tapasztaljuk, hogy elfogy a nafta, és amikor megérkezik az első jó esés, akkor meg aztán, akkor meg néma csendben. Jó, mondjuk azért azt is tegyük hozzá egy picit a védelmükből, hogy mindig túl sokat várunk. Tehát ha leesik, érted, fél méter. Már mit értesz? Ahogy ezt nem lehet. Én várok túl sokat, én azt várom, hogy az agglomerációból Budapestig, amikor jövök és szakad a hó, lássak éve. Egyet. Egyet dolgozni reggel, amikor szakad a hó, és mindenki azt keresi, mert akkor az olyan, mint egy ilyen kis oázis a nagy sivatag, majd látni, tudod, dolgoznak, vigyáznak rád. De 20 kilométeres szakaszon soha nem látok mert egyet máshol sem. Dolgozik. Máshol kotor. Mindig máshol. Mindig máshol megy. Mondjuk nem sok jót ígér az, hogy ezek nagyon újnak tűnnek ezek a járművek, hogy az lesz a vége megjön, hogy át kellett képezni sajnos a munkatársakat az új járművekre, az átképzés ugye elhúzódott. Elfogyott a nafta. De nem, tényleg így van. Nem így van, minden novemberben van egy erődemonstráció, vagy egy helyszíni kapcsolás, vagy felvonultatják a gépeket, kicsit, vagy kiállítják. Igen. És azt látod, megnyugodva várod majd az első esést, hogy minden rendben. Mint a honvédelem napja, így állak egymás mellett, mint a T-72-esek. Igen, tényleg. A hószórók, meg a hókotrók. És közben hátulról már valaki kiabálja, főnök, ne szóljunk senkinek, nincs benne üzemanyag. Ne akarja beindítani. Mint Észak-Koreát tudod, amikor bemutatják a rakétákat. Itt a hókotrók vonulnak fel novemberben, hogy gyűhet a tér, fel vagyunk készülve. És aztán megsemmisíti őket a hőesés, és valószínűleg ott a telepnél lehet valami anomália, hogy nem tudnak kiszaladni a telepről. Aha. Tehát lehet, hogy ott van valami. Lehet, hogy kéne egy kapunyító távirányító. Na jó, de előlegezzük meg nekik. Előlegezzük meg, hogy ide nem fagy be a kapu, és látunk egy-kettőt valódi hóesés. Egyelőre olyan egyébként, mint hogy a Hung Expo-t néznéd. Tehát, hogy egy csomó járművet látsz, egyetlen embert se. Igen. Azt írja, hogy hallgató, ja, most még nem, de most még nem kell. A városon belüli hókotoknak van listájuk a fekvődendőrökről, vagy benne van a pakliban 4-5 óra bukás. Egyébként ez egy jó, jó kérdés, hogy honnan az Istenből vágják ezt, hogy hol van. Hol van fekvőrendőr, igen. A térre felkészültünk, csak a havazásra nem. Nem kell szóvül. Na, gyerekek, kibeszéljük magunkból ezt a... Ezt akarunk még? Persze, kicsit, még persze. Sok nem Huvaros oldalról közelítsük persze. meg, valahogy nem tudom, nem is tudom, milyen irányba lehet ezt elvinni, de itt van egy ilyen szűkülő, fura érzés a hasamban, amit úgy hívnak, hogy magyar futball, és tegnap megint, hát, gyerekek, leszerepeltünk. Már semmiféle illúzióm nem volt, sőt, el is felejtettem, hogy meccs van. Tehát nem tudom, hogy ti vártátok, tudtátok. Én nekem teljesen kiment a fejemből, és... Egy-egynél sikerült bekapcsolódnom. Elkapcsoltam, mert ment a szikla Sean Connery-vel. Ja, és az azért az 35 óra azért. És az ment jó, a P.S. I Love You című film, és a kettő között kicsi szikla, kicsi P.S. I Love You. Romantikus vagyok. Kicsit romantikus, vagyok. Kicsit hős vagyok. Sean Connery vagyok, Nicolas Cage vagyok. P.S. I Love You vagyok, szerelmes vagyok. És közben néha vissza a magyar focira. Tehát ezek mentek. Hát azért nem könnyű ilyenkor magyar focit nézni, miközben éppen Nicolas Cage haldoklik az Alcatrazban. Hát azért Sean Connery-vel. Az egész magyar válogatottat odaadná. Egy jó elterisért, igen. Na, de hogy komolyan mondom, tegnap ugye kikaptunk a retteget Luxemburgtól. Na várjál, egy-egynél bekapcsoltad. Mi volt az első gondolatod? Mert én egyébként még akkor kapcsoltam, amikor 1-0 volt Luxemburgnak. Akkor próbáltam mondani, ezt a visszabel elengedem. Gondoltam, hogy néztem egy ideig ezt a nyomorúságos vergődést, és akkor azt mondom, hogy jó, ebben nagyon nincs több, és akkor vissza elkapcsoltam. Tehát úgy nem számítottam rá, mire visszakapcsoltam, 2-1 volt, és akkor viszont kaján vigyorral az arcom alatt maradtam. Ja. Tehát odáig jutott a magyar futball bennem, hogy örülök. Tehát én most mosolyogtam. Először, hogy kikaptunk. Nem annak örülök, hogy kikaptunk, annak örülök, hogy... tehát inkább ott maradok, amikor vesztés állunk, mert tudom, egyrészt szórakoztató lesz a másnap reggel, kettő, tudom, hogy milyen közhangulat van ilyenkor, és mit lehet meglovagolni, és ki mit kíván, és hova kívánja ezeket a focistáknak nem minősíthető, rettetesen középszerű lényeket, akik ott rohangáltak. De azt a kétségbeesést, azt a fantáziatlanságot, azt a vergődést, gyerekek, ha most láttok magatok előtt valamit, azt az ostoba tanástalanságot, ahogy ezek játszottak, figyelj, hát komolyan mondom, szégyen. De hát hogy itt tényleg kikéred magadnak, és még újra 25-ször fel tudsz háborodni, és fel tudod húzni magad, hogy miért nem takarodtok el mindannyian a francba? Tudjátok, mit gondolkoztam? Miért nincs olyan, mint a boxban? Vagy a teniszben? Kiütésre győz. Nem, van ott, hogy feladod. Tehát bejön az edző, bedobja a törcs, azt elég gyere, kikész, lejön. Tehát miért nem csináltunk ilyet? Miért kell egyébként megint megszégyenülnünk nekünk nézőknek? Mert akkor még azt sem tudok mondani, hogy tisztes helytállás. Érted? A nyilatkozó mindig azt szoktam mondani, ilyenkor sajnos 2-1 lett kikaptunk, de tisztes helytállásban. De hallod, hittünk. De akkor az viszont, nem volt mondjuk. Ugye, akkor miért nem áll be az összes védekezni? Tudod, hogy legalább akkor gólt nekap, legalább akkor legyen egy nyomorúságos döntetlen, de hogy tudod, hogy ne legyen megint vereség belőle. Érted? Egy ilyen acélos csapat ellen, aki például Bulgáriával is 1-1-et játszott, meg azért végig, akárhogy is nézzük, ott volt egy jó albán meccs, akiket megverte 2-1-re szintén. Na, hát mit akarsz? Akkor a franciák, az most nem érdekes, hogy egyébként jó, több nyert meccsük van, mint nekünk. Ez igaz, de hát és azért ezért őket is kiporolta például Zöldfoki szigetek 2-0. Jó, ott a luxemburgosok kicsit rosszabb napot beúztak. Azért az Zöldfoki szigetek ellen. Luxemburg egyébként, tehát hogy hol, ott hivatalos, aki nem tudom, nem vagyok felkészített, van, tehát vagy ugyanaz, mint a Ferőer vagy Andorra, tehát megint az asztalos a pékét. Ki csapott le ránk tegnap? Kivert nagyon bennünket? Nekik van a profiak. Ők profi ezeket. De ezt mondom, hogy a világranglistán ők azt hiszem... 80 körül vannak. 80 valami, mi 40 helyezés. Milyen törpe államok vannak még, ahova elmehetünk őket nagyját tenni? Tehát használjuk fel akkor igen, őrint, törpállam. De nem, tényleg, tehát használjuk fel a magyar focit arra, hogy legalább, ha már ennyire rosszul focizunk és ilyen nyomorúságosan vagyunk, legyen a magyar futball egyfajta karitatív szervezet, nem? Így van. És használjuk fel arra, hogy elmegyünk törpállamokat nagyját tenni. Elmegyünk egy hónapba, egyszer megnézzük még Vatikán, San Marinot, mit tudom én, mik Andorát, vannak. Andorát persze. Hát Andorra már volt. Na, de hogy az már megvan. Egyszer. És legalább hitet adunk az ottani futball szeretőknek, jól megveretjük magunkat, őket felhelyezzük a térképre, nekünk meg már úgyis mindegy, nem? És hát ennél nincs lejjebb, a gödör alján vagyunk. Igen, igazad van, átfordulna erre a karitatív dolog. És akkor kicsit egy ilyen karitatív jelleggel. A magyar gyerekek milyen rendesek. Akkor legalább ez lenne. Igen. Mindenkit felhoz. Vatikánnal lehet játszani? Hogyne. Lehet. Van foci csapata? Tehát, 11 bíborosat rohangálna, szerintem egy laza 3-0 úgy benne van, mint a húzat. És papírruhában nyomják. Tehát őnek nem FC Illuminátus. De tényleg, tehát hogy tegyük akkor őket nagyját, tehát legyünk olyanok, hogy ha már nekünk nem megy, legalább segítünk, hogy nektek menjen. Figyelj, elképesztő. Igen, csak ez is tudod, hogy akkor tud őket nagyját tenni, hogyha te egy picit nagy vagy, te egy picit hozol egy szintet. Tehát, hogy amikor tényleg van presztízs... Hozni, hát én bénán játszom, te megversz, és téged nagyját teszek, én feláldozom magam, hogy te nagyját teszek. Akkor van csak presztízs érték a dolognak, hogyha olyan győzöl le, aki valamilyen erőt képvisel, valamilyen szintet képvisel. De hát mi az van, hogy egyelőre nem képviselünk már gyakorlatilag semmilyen szintet. Tehát minket legyőzni lassan már egyáltalán senkinek nem okoz semmiféle erőfeszítés. Lovrencsics, nem tudom, hogy mondják. Lovrencsics profi, tehát igazi profi futballista hozzáállás. Kiállította magát, ugye hát barátságos meccsen nagyon kell, eleve a szabálytalanság, de hát nagyon éles volt a helyzet, elfejtettem, hogy van egy sárgám. Nem gondoltam arra, hogy már van egy sárgám, adott hétben elfejtettem, hogy van egy sárgám, és akkor szabálytalankodtam. Az igazi professzionális, valódi professzionális hozzáállás. Elfelejtett, hogy van egy barátságos meccs. Nagyon kell a piroslap. Szerintem azt lehetett, hogy ő annyira szégyelte már ezt a meccset, hogy inkább... Egyébként ebben lehet valami. De az, amit te mondtál, hogy bedobja az edzőbe a törcsit, lejövünk mindannyian, azt vége ennek a szenvedésnek, ő ezt belátta, azt mondta, belemegyek, belerugok gyerekek, inkább egy piros, de én de figyelj, ezen is lehetne egyébként segíteni, tehát hogyha elfelejti a játékos, hogy van egy sárga lapja, akkor hogy ne felejtse el, kapna mondjuk egy sárga színű szilikon karkötőt. Érted? Rányosz a karjára, van egy sárgám, és né kell lennem. Igen, nem? Igen, hát felkészült Disneyland egyébként közben. Oká. Igen, még abszolút vannak még törpállomok, tehát felkészül Disneyland. Ez jó, tehát vagy mindig bekiabáljuk neki, hogy ne feled, van egy sárgán. Tehát elképesztő. A második fél időben olvastam ilyen statisztikákat, a második fél időben nem volt kapura rugás. Érted? Mert ott már a védekezés. Kérdezem, hogy mit csináltunk? Ja, visszálltunk a védekezésre. Így van. Volt kapura rugás. Elégedettek voltunk. 10 ember védekezett. Nem volt kapura rugás. Szóval, hogy megdöbbentő. Mennyi volt? Milyen occok voltak? Nézted? 5. Mi 5? Egy 5-östől fizettek volna egyébként, 5-szeres occ volt Luxemburgra. Hát akkor gyerekek, itt nem erről van szó. Nem egy nyílcini, teljesen egyértelmű fogadási csalás zajlik a hónapok óta, Andorra, meg Feröer, meg nem tudom. Nem erről van szó. Azért. Csínyán bánnék ezzel. Most csak nem kérdezem, nem erről van szó, hogy ezek a srácok egyébként útban kifelé megteszik saját magukat vesztésre. Miért nem? Vagy szólnak, hogy mama menjébe, tegyél már meg ezért. Megbeszélik, ezt kikap. Nem erről van szó? Nem. És meg fog győzni az érvem. Ezek a srácok képtelenek a tudatos játék. Mondjuk ez is igaz. Srácok, arra tettünk, kikapunk. Jó, ja. Hogy kell kikapni? Mit csináljunk? Hűnök, kétszer véletlen berámultam neki. Nem tudom, hogy történt. Magam sem értem. Megmondtuk, hogy ki kell kapni, te parom. Nem rossz időben voltam, rossz helyen bepattant a hátamról. Ez egész egyszerűen elképesztő. Jó, de mit várunk? Nem? Tehát Szombathely kapott egy stadiont. Ugye? Mert jól is elkettek. Mit mondott a szombathelyi polgármester? Mit mondott? Azt mondta? János? Ja, hogy hogy a jó gyerekek is kapnak a Jézuskától ajándékot, és hogy ők is jól viselkedtek. Ez nekem nem volt meg is, Péter, hogy ők ajándékba kapták a stadion, mert jól viselkedtek. Remélem, hogy jól így, ha esetleg nem volt szó szerint, akkor is nézzetek, mint jól viselkedtek, és jó gyerekek azok kapnak a Jézuskától egy 15 milliárdos stadiont. És... De aztán megmondták, hogy természetesen csak humorról van szó, mert hogy nagyon jó humor a polgármester úr. Jó, hát ezt mondta már más, aki kijavított téged. Anyád vesz neked egy nyalókát, mert jó voltál, az nem ugyanaz a kategória, mint a 15 milliárdos stadion. Tehát, hogy van egy különbség, nem? Kettő között. Igen, szóval egyszerűen elképesztő, és az, hogy ez nincs szankcionálva, hogy ez nincs büntetve, hogy ez nincs számon kérve, érted? Tehát egyszerűen hány inger, ami történik. Tehát az, hogy... Tehát én ezt már múltkor elmondtam, mi az Istennek játszunk még majd barátságos meccset? Ki akar velünk barátkozni? Miért barátkozunk még most Kosztarikával, meg nem tudom hova? Miért nem takarodnak ők el, és mennek el 8 hétre tényleg, amit elmondtam, az Alpokba alapozni? Pályaszállás. Mit jelent ez pályaszállás? Főnök, mit edzőben, mit jelent szállodál? Nem, az, hogy felszaladsz 3000-re a hegyre. Ott van a pályaszállás. Aki nem jön föl, az nem lakik pályaszálláson. 40-en vagytok, utolsőt, soha többet nem kerettek. Irány a hegy. Innen indulunk. Hát szóval elképzelhető. És hogy nincs semmilyen szankció. Tehát így is megvan a havi 8, úgy is megvan a havi 10. Tök mind, ezeken a srácokon azt látod, hogy teljesen mindegy, mert nincs valódi tétje. De érted? Biztos ők a hibásak. Nincs... Figyelj, nem lehet, hogy van az a mondás, hogy a fejétől bűzlik a hal. Nem, azt nem. Már kirúgták. De nem. Hát a Stork szerintem az tegnap feltette a lábát az asztalra, végignézte ezt a meccset, kinyitott egy Moya Pesgőt, az a... Yes! Köszönöm, hogy megszabadultam ezektől. Köszönöm, hogy kirúgtatok. Keresztelni pár három év alatt. Nem a szabályokkal van gond. Milyen szabályok, hogy mi hagyd legyünk 16-an? Nem, hanem, hogy jó. Mi ragottasz? A magyar rágottat, hagyd legyen 16-an. Hadd legyen fordítva. Nem lehet, hogy túl bonyolult a játék. Hogy emeld a lábad is rúgjál bele a labdába? Igen, lehet, túl bonyolult a játék, sokkal egyszerűsíteni kellene valahogy az egészet. Szerintem ilyen értelmezhetetlen. Mondjuk tényleg a nem? Szabály, ugye ezek mind. Igen, hogy? Igen, igen. Egyébként Szombathely, hogy áll, hogy most ki kapott egy új stadiont? Hogy állunk? Nézd meg létsz az NBA-ben, hogy körülbelül hol vannak? Ja. Tehát nagyjából középmező, hogy elől vannak? Jó, nyertek? Hátul vannak? Kiesnek? Majd most jönnek föl. Ja, hogy most jönnek föl? Hát persze, hát nyilván azért kapták, hogy legyenek ők is jók. No, de ilyen alapon. Hát ilyen alapon, gyerekek, hát ahány stadion épült ilyen alapon, itt már mindenkinek szárnyakat kellett volna kapnia, hát nem? Persze, hát persze, teljesen egyértelmű. Hát te tele vagyunk stadionnál, de ha a azt sem... már végig kellett volna verni a vízre. Európát. NBA 3-at, 2-t, 1-et, érted? Már egy másik ligába kellene focizni ez alapján. És most mi van? Most jön, ki jön, Costa Rica érkezik, és ide jön, ugye, úgyhogy itthoni meccs lesz. Kedden, azért nézzünk már rá az occokra. Már mire gondolsz, hogy fogadjunk? Costa Rica erős? Hát ők jók? Figyelj. Hát mit tudom én? Ők jobbak nálunk, tehát hogy nem nekünk áll a zászló. Mikor állt? Ennek semmiféle jelentősége nincsen. És most mi van? Most miért nem nyilatkozni? Ilyenkor miért nem lehet őket elkapni? Hát most nem utazik senki sehova, nem? Most jönnek haza. Hát most jönnek haza, így van. Meccsutáni fáradalmakat pihenik ki. Ilyenkor nem tud őket zavarni. Ja. mondjuk ezt megértem. 12 csapatos, ugye? 11. haladás. Igen. Közben megnézem. Szerintem most a Vatikán ellen sem lenne esélyünk, a pápa most jó formában van. Azt. Igen. Igen, ez most igen. Igen, nagyon. Jól tudja, sziporkázik. Tényleg, a pápa most kifejezetten. Bár hogyha ragaszkodunk a csuhához. Kifejezetten jó formában van. Akkor az nekünk lehet előny. Nem. Nem. Nem fog menni. Nem fog menni. És most kedden most ide jön Costa Rica? Igen. De szerencsétlenek, hát talán a hideg lebénítja őket, nem? Tehát ezt nem fogják érteni, ezt a 8 fokot. Hát vagy pont ettől azért. Kicsit lelassulnak, és így valahogy van esélyünk, hogy valaki ilyen fejetlen lovasként így vállal belökjön egy labdát nem, majd, mint nem, ahogyan gól született. Ez lesz. Az vagy nagyon fognak kiparkodni. Mint az állat, mert hogy fázni fognak. Dermesztő. De egész egyszerűen dermesztő. Hogy nem érik utala. Lesz számukra. De nyomasztó. Én komolyan a Csányékat se értem, tényleg. Tehát, hogy miért... Miért nem mondanak le? Hát nem, hanem hogy tehát mit várnak egy edzőtől? Mit várnak egy edzőcserétől? Hogy akarják ezt rendbehozni, hogy mindig lecserik? Ezt én mondtam, tehát ha az osztály hülye, nem a tanár rúgják ki. Nem? Hát erről a múltkor beszéltünk. Tehát, hogy amíg a mentalitás nem változik, a fizetéseken nem változtatok, a gondolkodás nem változik, így is megkeresek 8-at, úgy is megvan a 10. Barátságosan kikapok, visszamegyek, így is megvan a havi 10. Érted? Aha. Tehát, hogy addig ez nem fogja megoldani. Akire tudsz serélni, érted? Mondj valakit. Nyilván mi nem ismerjük a háttérben, ezt idézőjelesen mondom, a háttérben focizó játékosokat, akik most nincsenek a válogatottba. De szerintem a szakember sem tud mondani. Azokat sem ismerik, hogy ott van. Ugye? De ezek tudják, ezek látják, hogy mennyi pénzt ölnek a fociba. Ezek tudják, hogy ha más nem, akkor úgy mész ki a pályára, hogy legalább gyerekek szívvel, lélekkel bizonyítsuk be, nem annak, hogy van értelme, mert azt sose fogja senki bebizonyítani. Hanem hogy tudjuk, hogy a mi sportunk ennyit kap. A mi sportunkat ennyien támogatják. TAO pénzek, hova megy, mennyi stadion. Legalább szolgáljuk azt a sok-sok milliárdot, már nem is a nézőket, hanem a többi sportért, vagy a többi emberért, vagy aki nem kap ennyit. Tehát ha más nem, szolidaritásból fussanak ezek a falábúak, érted? Persze. Hogy azt mondja, hogy én ennyit kapok, többet, mint bárki ebben az országban. Jobb dolgom van, mint bármelyik sportolónak, bármelyik világbajnoknak, bármelyik olyan sportnak, aki a negyedét nem kapja. Legalább értük halljak meg a pályán, ha már nem a szurkolókért, meg nem az eredmény, csak legalább a saját lelkiismeretem miatt fussak. Ja, akkor is, mert a százszorosát, nem jön a labda. Ezerszeresét kapom annak, meg kapja az egész nyomorúságos, rohadt, szánnivaló magyar futball, mint amennyit kap itt bárki, beleértve mindenkit. Érted? Nem csak a sportolókat, mindenkinél több pénzt kap a futball. Mindenkinél több pénzt kap. Az iskola nincs fűtve, a pálya, igen. Útfejlesztése nem megy el ennyi, érted? Semmire nem megy el ennyi. iskolában nem fűtenek, én akkor legalább azért halljon meg a pályám, mert tudja, hogy ilyen kiemelt vagyok, ennyit keresek, akkor meg bebizonyítom, hogy beledöglök kicsit. Nem? A lóvéért mennyi. Hát, így van. Jó, ha havi 8 emmér, azért csak elfutkározó. Túl van fütve ez a rohadt gyep. Szakad rólam a víz. Na jó, majd jövünk mindjárt fényosan pontosan. Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. 3-4-80 pontosan, hello mindenkinek, drága hallgatók. Bocsánat, azoktól, akik nem érintettek a futballban, de hát ez már egy nemzeti gyásznap igazából. Ha, de nem, egyébként emiatt ne bánkodjunk. Túlzás, amit mondok. Lehet, hogy néhányakat nem érdekel, de muszáj volt ezt kibeszélnünk magunkból, mert ez egy ilyen gennyező fekét bennünk, legalább az ember egy kicsit kimérgelődi magát. Nagyon jó az SMS, naphallgatója gyanús. Egyetlen egy kérdés már a gyerekek. Likens lemond az első meccs előtt? Ekkora duma. Láttam, fiú, köszönöm. Bocsát, nem. Nem. Állítok, kint volt ő is most. Kint volt ez az első meccs, amikor élőben látta. Micsoda élmény lehetett? A leendő munkatársait. Micsoda élmény lehetett? És őről ugye tudjuk, hogy egészen meglepő időpontokban szokott lelépni azokról a helyekről, igen, ahol dolgozik. De ez is nagyon jó esemes. Pályára röhög a sok tahó, úgy is bejön a sok tahó. Hát, ez az. Jó, de szép. Jó, de szép. Zímezum, zímezum, rece, fice, bum, bum, bum. Á, Istenem. Na jó, hagyjuk is, felejtsük el. Oké, ennyit erről. Milyen időnk lesz, Feri, röviden? Esik a hőmérséklet a reggeli 15-höz képest. Most rápillantottam még egyszer, már csak 12-t mondan. Nem lehet, hogy reggel túlzottan optimista vagy, azért mondod 15-nek és 7 órára beáll a cukrod? Vagy 7-8-ra, és itt már azért nem látod, igen, annyira. Reggeli után fejre villen. Reggeli után már nem látod 12. annyira optimista. Jó, ezzel a szemmel már örülök, hogy valamit látok, de most 12-t mondanak. Nincs. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na, oké. Olvastátok a felkorbácsolt indulatokat Tatabányán? Egy hangszerbolt tulajdonosa mit írt ki? És hát természetesen az internet népe alig várta, hogy háboroghasson, és azonnal kommentek, hát hogy is mondjam, áradatát zúdították rá, elindult egy ilyen kommentcunam, és mindenki a fejét akarja a hangszerboltosnak. Ugye mi történt valójában? Azt mondta, hogy... Kiírta az ő hangszerboltjára, hogy azt hiszem mindegy. Neveletlen gyermek nem jöhet le be az üzletbe, tárgyak kérjük, ügyeljenek, köszönjük. Ezt hát kirakta az ő saját hangszerboltjára egyébként, vagyis kitiltotta a gyerekeket. És hát nem a gyerekeket, a neveletlen. A neveletlen gyerekeket. Önjelölt szülők, még nem szülők, neveletlen gyerekek, megnevelt gyerekek, mindenki egyértelműen a fejét akarja Fankli Károlynak, vagy Fakli Károlynak. Fakli Károly, igen, szegény. És hát már szakszervezetek és szülőegyletek tüntetnek a boltja előtt. Egy perces néma felállással és felsorakozással, hogy vegyék a fejét a hangszer tulajdonosnak, hogy hogy merte kitiltani a gyerekeket. Hát miért, mi történt? Bementük a gyerekek, ezért rágot ragasztottak a Stradivárira, vagy mit? Nem, hát gondolom az történt, hogy néhány hangszer szerető ember... De lehet, hogy örülne neki, hogyha tényleg lenne Stradivári az üzlet. Lehet, hogy néhány hangszer szerető ember bevitte a gyerekét, és amíg alkudozott a Stanway zongorára, addig közben a gyerek meg, mit tudom én, elszakított két húrt a hárfán. Vagy leült a több mögé. Figyelj, én nem tudom, ti ezt hogy gondoljátok, én teljesen egyetértek. Nem tudom, mit jelent ebben az esetben a neveletlenség. Rácsapott. Lehet, hogy csak nem köszöntek vissza. Lehet, igen, úgy hívnak. Böcsike vagy, mi az, hogy öcsiket akarodnak? Mondom, szervusztok. Igen, szervusztok, gyerekek. Csókolom Károly bácsi, mit mondod? Csókolom Károly hangosabban. Nem. Tudod, mit gondolok? Hogy tök igaza van. És nem értem azokat a kommentelőket, de megvédhetitek, vagy aki akarja, vagy hogy meg lehet őt, igen, csak a másik oldalra is, de szerintem tök igaza van. Neveletlen, büdös bunkó szülőnek, neveletlen, büdös bunkó sokszor a gyereke. Nem is biztos, hogy a gyerek hibája, a szülő nem szól rá, de amíg papa bemegy a gitára húrt cserélni, addig a gyerek ne verje szét, ott meg ne próbálja ki a zongorát, meg ne nyomogassa, meg ne üljön be a dob mögé. Tiltsa ki, joga van hozzá, ezek sok százezres hangszerek. Akkor jössz be, ha tudsz viselkedni. Ha nem tudsz viselkedni, akkor megvárod anyádat a bolt előtt, amíg mama zongorát vásárol. Mi kötöd egy nyakörvel, vagy egy ézével, egy ilyen purázzal, amit a kiskutya? Nem, viszed be, nem viszed be. Szerintem nincs olyan neveletlen gyerek, van nem nevelő szülő, de nem nincs neveletlen gyerek. De van neveletlen gyerek. Szerintem ez a szülőnek a felelőssége ugyanúgy. Szülő fogja meg, érted a gyereket. Szülőnek tisztában kell lenni azzal, hogy a gyerek egy kicsit, mint tudom én, lendületesebb, egy kicsit több túlvezérelt, egy kicsit százezeres hangszereket ütött a gyerek. Hiperaktivitással párhuzamosan él bele a világba, akkor érted, akkor bemegy az üzletbe, akkor fogom a kezét, vagy nem megyek be vele az üzletbe, vagy ott hagyom a gyereket. Mi keresni valója van bent így egy gyereknek felügyelet nélkül, gyakorlatilag kár felügyelet nélkül. Ott volt a szülő. Hát most, na várjál, most én vállalom a felelősséget a gyerekeimnek a tetteiért. Nekünk is volt. volt. Ilyen alkalom, amikor bementünk egy számítástechnikai üzletbe jó pár évvel ezelőtt, és a lányomnak így kb. 5 perc kellett, amíg lebontotta az üzletet, utána vállaltam is a felelősségeket, szépen ott hagytam a telefonszámot, és mondtam, hogy amennyiben nem javítható az a hifi, amit a gyerek lerúgott, akkor én nagyon szívesen kifizetem. Nem örültem egyébként neki, és utána később hál' Istennek nem is kellett kifizetni, mert javítható volt, illetve nem is lett különösebb baj a cuccnak, de ettől függetlenül én vállaltam a felelősséget. Itt is vállalják a szülők a felelősséget. Nem a gyereken van a hangsúly. De a gyerekem is van hangsúly. Szerintem a gyerekem van hangsúly. A gyerekem van hangsúly. Igenis, ha a szülő nem ver le neki egy sarka. 22. Igen. Ne verje szét a Stradivariust. 6 éves, ki bejön kicsit, eszi a fikát, túrja az órát, azt hiszi, hogy most egy játszóházban van, érted? És akkor ott nekiáll ott pengetni a gipszolom, megpróbál hegedűn, lever két hangszert, balra-jobbra fordul. Hát az, hogy a szülő nem neveli meg, az egy dolog, de igaza van. Tehát vagy neveld meg a gyereket, vagy ne hozd be. Károlynak bolt tulajdonosként, az kell a rajtad látnia, hogy te egy jó szülő vagy, vagy nem jó szülő? Nem. Ő a legegyszerűbb megoldást választotta, azt mondta, hogy bocs, öreg, akkor lezártuk a témát, nem jössz be. Kész, ennyi. Uh-huh. Szerintem ő igazából persze a gyerekeken volt a hangsúly, de valójában ő mégiscsak a szülőknek üzent ezzel a felirattal. Te tudod, hogy milyen a gyereket, te tudod, hogy tud-e viselkedni, vagy sem, hagyd szépen otthon, vagy pedig bejárnak, kösd ki a bolt elé, ahogy él. Betesz érte 500.000 forintos hangszereket, azt neki ki kellett fizetni, ott van, leveri a lakkot az ongoráról, tönkreteszi, akkor innentől kezdve érted, nincs miről beszélgetni. Akkor viszont fizessen a szülő, és amikor a szülőnek majd azt mondja, Fakli úr, hogy jó napot kívánok, 1.400.000 forint volt ez az ongora, amit a gyerek megkarcolt, soha nem tudom ennyire eladni, vegye meg, akkor tessék, kedves szülő, vigye haza, ott van. Uh-huh. És akkor majd a neveletlen gyerek, tehát a gyerek neveletlen, akkor mit? Olyan szülő nem jöhet be, akinek itt van a neveletlen gyereke? Ezt írta volna ki? Vagy mit? Hát, figyelj, tehát... Hülye szülő, hülye gyerekek kiméje marad. Igen, tulajdonképpen igen. Én tökre megértem ezeket a szállodákat. A hülye neveletlen gyerekeiket, vagy önök se jöjjenek. Igen, nagyjából tulajdonképpen ez a kiírás. Én ezt abszolút megértem. Tehát, hogy én megértem azokat az éttermeket, ahol nem mehet be gyerek, én megértem azokat a szállodákat, ahol nem mehet be, ahova nem mehet be gyerek, van valami az SMS falon. Szóval... Én tökre értem ezt. Igen, és tiltsak. Nekem lenne egy ilyen hangszerboltom, én úgy kitiltanám az összes gyereket, mint a húzat. Joga van hozzá, nem? Mert mit csinálsz vele egyébként, mondom. A hülye szülő miatt nem. Hülye a gyerek. Most nem azokról a gyerekekről beszélek, akinek tényleg fáradt és véletlen tönkretesz valamit, mint a virág véletlen lelökött ott valamit, nem hiszem, hogy játszóházat. Igen, de hogy, de hát abszolút, teljesen egyet tudok érteni. Csomó ilyen szabályzás egyébként érdekes, hogy mondhatsz-e bármi olyasmit, amivel kitiltasz embereket? Miért nem mondhatnál? Nem? Hát de nem mondhatod, hogy nem tilthatod ki. Hát te tiéd az üzlet. De tehát ilyen kategória sincs, hogy neveletlenség. Mit jelent az, hogy neveletlen? Hát, hogy mit? Neveletlen számodra, mert te, mit tudom én, te hogy hívják, a zenéért élsz, halsz, és ott vannak azok a drága hangszerek, amiket egyébként alapvetően ezek nevelet? A drága hangszereket nyilván azért rakja ki az ember, valamilyen szinten ezeket ki lehet próbálni, nem? De az nem próba, hogy ütöd egy izével egy kis kalap. Na jó, de ha kis ott van a kiállítva a kis féltet, tudod, egy hangszerbolt, hát az úgy megy be lábújhegyen mézbe, tehát nem mer semmihez hozzányúlni, leborul a szintetizátor, ilyen állványon áll, tudod, ott egy gitár fellógatva, hát ott beszabadul két ilyen pokolfajzat, 3 percen belül 600 000-es kárt okoznak, és minden tökre tesznek, érted, utána gyúrmázik egy fikát, megeszi és kísértál. Tulajdonképpen az. Tulajdonképpen az. Na, és mondom, nem a gyerekről szól. Minden esetben a szülőről kell, hogy szóljon ez a történet, mert ugye a szülő neveli a gyereket. Gyakorlatilag a gyerek az a tükörképe a szülőnek. Oké, okay, tételezzük föl, bár ne engedjük meg, hogy egyszer meghisz magatokhoz bennünket, Rákóczi, Somát, Pannát és engem. Igen. Az én két gyerekemmel elmegyünk, hát ők picit így nagyon gyorsan otthon tudják érezni magukat, és egyszer csak látod, hogy csak te jössz egyedül. Vagy még se, és így se ülsz levele egy asztalhoz, és az én két gyerekem elkezdi mondjuk borigat a te televíziódat, van egy Blu-ray lejátszod, azt elkezdik ütögetni, akkor mit fogsz mondani? Mert én azt fogom mondani, hát figyelj, mi így szoktuk otthon. Az te magán, érted? Lehet, hogy ennek a Károlynak is ez a saját boltja. Amikor azt mondja, hogy figyelj, hát haver, öreg. És akkor te mi volt tulajdonos, és akkor legközelebb majd ugye azt írod ki, hogy akkor ne jöjjön be senki, aki akar inni egy pohár vizet, ne jöjjön be az, akinek ne jöjjön be. Szava van, aki ne jöjjön be. Ne jöjjön be az, akinek hogy hívják, nagy az orra, kicsi a lába. Most az a baj. Például a büdös embert kitilthatod egy boltból, vagy nem? Ugyanis van bent 10 vásárló, aki nálam pénzt fog elkölteni. És nem messze, nem messze szélsőség. De mi? No, csak hát mi szakmintát veszel róla, tehát ezt nem tudom. Szóval, nem, azért azt szerintem más, most valaki valaki bejön büdösen, mert szegény nem érzi rossz az orra, érted? Vagy tehát most ő arról nem biztos, hogy tehet, hogy megizzad, attól még vegyen nálam hangszert, mert büdös. Tehát most azt nem tiltom ki. Az a nagy baj ezzel, hogy általában a hülye gyereknek a hülye anyukája nem tudja, hogy a gyerek hülye. Tehát hát nézd meg, a neveletlen gyereknek a legtöbbször a szülőre, ha rászólsz, én nem önkéntesen derkedem, de azt... Hagyd el, ne, az én gyerekem nem csak semmi. Hát szedd már le arról az izé, Stradivárt, tényleg, azt a gyerekem másszál már az zongoráról, érted? Tehát sokszor abban igazad van, hogy a szülő a hülye. Tehát persze, mert a szülő nem neveli meg a saját gyerekét. Na, de a gyerek teszi tönkre a hangszert, hát menjen ki a boltból, és vége van. Vagy legyen egy ilyen elkerített kis gyerekjátszó rész. Igen, két kis szilofonna, három javításra váró hegedűben, meg két mini zongorával. Nyugodtan lehet, az azért van. Azt nyugodtan ütheti a gyerek. Nem tudom, borzasztó gyerekeket látok egyébként éttermekben, bevásárlóközpontokban, ahol, amit nyilván a szülő enged meg, de hát nem tudsz mit csinálni. Én tökre egyetértek, egyébként nem túloztam, amikor azt mondom, hogy szimpátia tüntetést rendeztek a bolt mellett. A gyerek, de akkor a gyerek mellett. Igen, nem, a hétvégén már bohózatba csapott át az ügy, a boltos mellett kiállok maroknyi csoportja, szimpátia tüntetés szervezett Károly. Mit jelent, három ember? Hát három önjelölt Károly a rajongó, Károly. Igen. Azt írja valaki, hogy ő azt írta valaki, hogy az okozott kárt meg kell fizetni. De ez, igen, de hogy ez valahol persze egyértelmű. Hát csak akkor, na most képzeld már, ja, a gyerekek, képzeljük már le a szituációt. Ott vagy, bejött a gyerek, elkezdi karcolni a zongorát, meg én is mondod, hogy hát akkor apuk, ezt ki kell fizetni. Hát ez már karcos volt, nem mi csináltuk a Janika. Jó, de hát ez egy más kérdés. Ez de, te is, hogy nyilvánvalóan neki felelősséget kell vállalni azért, amit te is felelősséget válasz azért, Jani, amit... nem akarsz eljutni ide. És ezért azt mondod, hogy akkor egyáltalán neveletlen gyerek, akkor senki ne jöjjön be? Akkor ha tehesse meg a boltos ezt, hogy azt mondja, hogy kérem szépen, én nem tudom azt majd vállalni, hogy mi járunk bíróságra, pereskedünk egy 1 millió forintos hangszer miatt. Hát kinek akkor írja azt, ki, hogy 18 ilyen felül vagy aluljaknak nem ajánlott az üzlet látogatás, és innentől kezdve akkor... De aki kézen megfogod a kezét, bemész, mert látod a tehetséget a kis homadeus. Most mondta el, és igaza van egyébként a Balázsnak, hogy a rendes gyerek. Na, hülye szülő, hülye gyerek. Érted? Elnézést, maga hülye szülő? Igen, biztos, hogy a gyerek is hülye. Ne haragudj, nem érdekel, mit akar venni. Hagyjanak békén mennünk. Igen, kérdés, honnan küldött ki a gyereket? Tehát, hogy mikor van az a pont, amikor te már mint boltos kiküldöd? Nem, én szerintem én abszolút szeretem az ilyen őszinteséget. Én bírom. Rá se szólhat a boltos? Hogy ne szólhatna rá? Hát akkor... Oda lehet szólni. De nyilván nem ilyenkor sem a gyereknek szólsz, hanem szólsz a szülőnek, hogy elnézést, tudom, legyen kedves szólni a kislányának, kisfiának, egy picit a kisebb erővel ütögesse már annak a Bösendorfernek vagy Stanwaynek a billentyűit, mert esetleg ártani fog neki, és hogyha ártani fog neki, akkor az azt jelenti, hogy 200-300-400-500 ezer, nem tudom hány millió forintot kell majd önnek kifizetnie. Igen, csak tudod, mi van ezeknek a szülőknek, rászólsz a gyerekkel, és még a szülő sértődik vérig. Tehát olyan önérzet, olyan önhittség általában tényleg, amikor a gyerek proston viselkedik, és aztán te rámersz szólni véletlen a szülőre, a szülő nem azt mondja, hogy köszönöm, igen, látom, szólok neki mindjárt, Pistik, egy gyere ide, és nem tudom, állj a sarokba, hanem kikéri magának, és azt gondolja, hogy az ő gyereke, hát miért mondod, hát ő az ő gyereke, hogy gondolod? Tehát így ez a mentalitás legtöbbször egyébként, tehát hogy a gyerek nem más, mint egy hűtükörképe egyébként a felnőttnek, nem? Az a gyerek azért viselkedik így. Mert a felnőtt, mert egész egyszerűen a felnőtt megengedi. Valaki azt írja, hogy mi van akkor, Károly bácsival vagyok. Hajrá, Károly bácsi. Hogyha hiperaktív vagy asperges a gyerek, és bármikor elszakadhat a célra, szerintem ezek a szülők pont tisztában vannak azzal, hogy a gyereknél így van, igen, hogy a gyereknél bármikor bekövetkezhet egy ilyen szituáció, és ők pont, hogy fel vannak erre készülve. Hát hogy nem, mert nekem hiperaktív vagy ADHD és vagy aspergeres a gyerekem, akkor tudom, hogy mikor megyek el hangszert venni, és tudom, hogy nem viszem el, mert ő aztán, ahogy ismertek, 100%-ig ismeri a saját gyerekét, ránéz, és tudja, hogy most fáradt a gyerek, nem viszem már sehova, hanem hazaviszem, mert pihenni is kell neki, tehát ők ritkán mennek szerintem gyerekkel. Oké, na jó van, hajrá Károly bácsi! Győző Károly bácsi! Vesszenek a hülye szülők hülye gyerekei, tényleg, szerintem. 2 perc a pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjétek el nekünk. Nagyon sok SMS jött hozzászólásképpen, hogy ki mit tapasztalt boltosként, nyugodtan írjatok szülőként, boltosként, vagy akár gyerekként is. Hülye gyerekek, írjatok nekünk. Próbáljátok a hülye felnőtteket meggyőzni, hogy miért nincs igazunk. Ne jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A Mikrofon. mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, és Tatabányai Károly bácsiról beszélgetünk néhány napos a hírő. Kiírta ugye a boltjára, hogy a büdös neveletlen kölyök ne jöjjön be az ő boltjába, egy hangszerboltról van szó. Aztán pro és kontra beszélgetünk, erről mindannyiunknak van gyereke, mindenki élt már át, úgymond gyerekkel kellemetlen szituációt, van a neveletlen gyerek, van a még neveletlenebb szülő, van a hülye szülő, hülye gyerek kategória, normális szülő, normális gyerek, tehát azért nem minden szülő és minden gyerek hülye. Igen. Tehát ne legyek talán ennyire sarkos, de... Igen, a normális szülő hülye gyerek, illetve a normális gyerek hülye szülő kategória. Igen, tehát minden elmondunk. De nagyon jó esemesek, én műkörmösként dolgozom, és egy vendégem rendszeresen hozta magával a 7 éves kislányát, ezzel önmagában nem is volt probléma, viszont egyszer ez a párbeszéd hangzott el. Anya, én műkörmös akarok lenni. Ugyan kislányom, inkább tanulj tovább. Hirtelen megállt a reszelő a kezem, mert csak annyit mondtam, köszi. Anyukának nem esetlen. Mondjuk én azért ismerek egy-két diplomást is, aki ebbe az irányba ment el, tehát lett belőle mondjuk fodrász, lett belőle műkörös, mert hiszen jobban lehetett vele keresni. Persze, de nem rossz szakmaz. Korábban az egyik legnagyobb ruházletben dolgoztam a gyerekosztályon, a rohangálások meg elbújások mindennaposak voltak, de a személyes kedvencem kisfiú felcsimpaszkodik az egyik állványra, rajta körülbelül 30-40 téli kabát. Természetesen a gyerek súlyát már nem bírta az állvány, így összedőlt, minden kabát a földön. Erre a kisrác anyukája rám néz, majd azt mondja: semmi baj, kis drágám, itt a néni majd összeszedi, úgyis ez a munkája. Nem kevés önuralom kellett, hogy ne menjek neki puszi nektek. Most mit vársz ettől a gyerektől, akinek ilyen a szülője? Valamennyit a Budakeszin vásároltál a Benivel, írja, ha egy hallgató. Na most ugrik a majom a vízben, na most figyeljük. Mert... Ő is gyerek, érdeklődik, pörög, hát finoman írtad le ezt, igen. Láttam, hogy amit kérdezett, mutatott, levett a polcról. Elmondtad neki, hogy mi az, mit kell vele csinálni, és mire való. Pedig a telefonodat nyomkodtad, de figyeltél rá. Az új tercsi volt, vagy melyik? Mi? Éppen beszélő kakis emoikat küldtem. Nagyon fontos, hogy egy beszélő kaki vagyok. Tudom, valamelyik nap bementünk, és hát igen, hát Benny eleven, na, szóval, hogy így van benne. És amikor így bemész vele egy bevásárlóközpontba, neki ott kitágul az univerzum, és ő megfogja, megszagolja, kérdez, hát úgy van benne lendület. Van benne lendület, de látod, megdicsér. Igen. Ez egy jó példa. A figyelem. Aha, mert a telefonnyomkodás közben. De még én rutinból leviszek egy ilyen patikát, patikába kellett bemenni, mert Viki bezavart valamiért, de megoldottuk. Jó, átnéztünk egy 20-22 terméket, megbeszéltük, hogy mi mire jó. Megkóstoltátok. De belenyaltunk ezt, megkóstoltuk, egy pici Sanax, pici Rivotril. Látod, el voltunk ott. Sanax, vegyek csak be gyerekem. 0-2-0-25-ös, semmi baj. Apjának meg hármat, amelyik sérez. Kettő perc, ha milyen szépen alszik a kicsi. Nézd, hogy elbobiskolt. Ez mi, apa? Az egy Louis Vuitton táska. És az mi? Az egy Gucci pénztárca. Nem, elmondom neked, hogy patikában voltunk. Lakberendezési boltban dolgoztam, gyerekek futkostak az üvegasztal körül, a földön, kosarakban poharak csészék, a polcokon társkészletek, szülők csacsogtak egymással, a gyerekek őrjöngtek, meguntam és odaszóltam, pofa be! Igen, mondjuk ez a másik. A srácok nyomtak egy satúféket, odalapultak a szülőkhöz, rendlet. A szülők semmit nem vettek észre az egészben. Na, hát kb. Ennyi. De ez is még a szülőnek a felelőssége, érted? És ráadásul ők mennyire ostobák már. Tényleg, hogy hagyják, hogy a gyerekek rohangáljanak, és aztán amikor valami baj történik, valamit összetörnek, összevágják magukat, lezúzzák magukat, aztán meg rohannak balesetet sebészetre, meg kikérik maguknak, hogy miért van ennyire összezsúfolva a bolt belül mindenféle ilyen törékeny tárgyakkal, azért, mert ez egy ilyen bolt. Egy ruházati üzletben dolgoztam, egy gyerek konkrétan bepisilt a kassa elé. De rengeteg olyan eset volt, hogy belefújták az órukat a babaruhákba, kirakati babáknak letörték az ujját, rugdosták őket, szülőt tiltanám ki. Egyébként az ilyen gyerekkel küldte nekünk Móni. Igazam van a hangszerboltosnak, reptéren dolgoztam egy kozmetika boltba, bejött egy hölgy, egy 2-3 éves kisfiúval, akin hám volt pórázzal. Először még magammal szittem is, hogy lehet így bánni a gyerekkel, de 5 perc elteltével nem értettem, hogy miért nem kényszer zubbony van rajta. 10 percig voltak bent, ami után egy órát kellett pakolnom, mire visszaraktam, forgattam mindent a helyére, a kényes üvegpolcokat pedig letakarítottam. Le a hülye gyerekekkel. Igen, szerintem is, akinek van gyerek, az pontosan tudja. Tehát ez ugyanolyan, mint a gyereksírás. Amíg nincs, megőrülsz tőle, amikor már van gyereket, szolidaritasz a másikkal, akinek üvölt a gyereke, nem? Átalakulsz! Persze, sokkal toleránsabb vagy. Tehát amíg nincs gyerek, azt mondja, jaj, ne bántsuk meg a szülő, meg van gyereked, igenis, van hülye gyerek, igenis, jól teszed, ha kitiltott. Láttam már ilyet, tehát hogy így tök jó szerintem. Na, és akkor a fagyival bemenést, szerinted az is hadd szóljon? Meg a ruhavoltba? Figyelj, mondom, nekünk tényleg ilyen hiperaktivitással határosan viselkedett hosszú éveken keresztül, 3-4 éven keresztül a virág, és mindig mindenhova úgy mentünk be, hogy két szem, két fül, fogtuk a kezét, nyilván, érted? Igen. Inkább az volt, hogy nem eresztettük el, és inkább hagytuk, hogy szenvedjen, meg nyögjen, meg csapkodja a adott esetben a kezünket, meg hogy hívják, hisztizzen, mint hogy elengedjük, és aztán ez legyen belőle. De aztán levettétek az elektromos sokkolót a lábáról. Persze. És ez tökre megváltozott minden. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Ezt a témát lezártuk, viszont egy másik. Ja igen. Hát ha változott valamit az időjárás, Ferenc, 10 perccel ezelőtthöz képest, amikor elmondtad, hogy milyen idő lesz. Maradt a 11-12. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Szaldó ZRT támogatja. Saldo.hu. Gyerekek, a szexuális zaklatásokban, ahogy hallom, és nem akarok komolykodni, örülök, hogy... Minden hogy, napra egy hír. Ne, de most azért Mariah Carey-ről beszélünk szerintem, mert ez a másik oldal. A testőr beperelte Mariah Carey-t szexuális zaklatását. Ugye idáig jutottunk, hogy férfiak perelnek be nőket. Azt, hogy a nők ezzel előállnak, és van egy öntisztulás, ezt mi is nagyon sokszor támogattuk, és tényleg hújjon a férgese, és jöjjön elő mindenki, ezzel nincs baj. Na de hogy van az, hogy a testőr beperelte Mariah Carey-t, ez volt Anita híreiben, ugye? De azért elmondom még egyszer, mert nem mindenhol Anita hírei szólnak. Meg kell szoktam. Így van. Már lassan egy éve vagyok hálózatban, de még mindig nem szoktam meg, hogy nem mindenhol. Hálózatot. Szóval Anita, aki nálunk a hírszerkesztő, elmondta a hírekben. Tudjátok, a trónok harca rajong. Igen, aki mindig mond trónok harcás híreket is, hogy Mariah Carey-t beperelte az ő testőre, mert szexuálisan zaklatta. És ennek is annak hordta el. És a testőr elmesélt egy esetet, amikor ő bement Mariah Carey szobájába, ahol Carey, most nem tudom, hogy a maga 110 kilójával, vagy a maga 90 kilójával, de mindegy is. Éppen csak úgy állánál túr. Éppen benyomott 6 kiló liba zsírt. Lenge öltözetben fogadta a testőrt. Lenge öltözetben fogadta a testőrt, és... De már nem, előtte megkérte, tehát az énekesnő megkérte a testőrt, hogy segítsen bevinni neki egy bőröndöt. Érted, hogy mennyire triviális a sztori. Majd Baszta, hol volt a bőrönd, mert ott, amíg a testőr elment a bőröndért... Fölhívtat viszont telefonon, igen. Lement érte föl. Addig ő átöltözött, és egy szál hálóköntösben várta a testőrét. Aha. Szexuális ajánlatot tett neki, de ezt egyébként Michael visszautasította. Aha. A marha. Hát egyébként igen, és még ha 90-es volt a Carey, én még azért akkor is oda... mentem volna hozzá. Mert azért ő úgysem volt azért annyira. Nem, mondjuk én már nem kockáztattam volna a testépségemet. Igen, ha ő van fölül, akkor neked véged. De most az mindegy. Na, okay. De volt de 60 kiló érted. Is. Na. Fizut nem kapták két éve, mert Mariah Carey egyébként 2015 óta 700 000 dollárral tartozik a testőr cégének. Nem fizette ki, tehát már keres, mint a 60 millió forinttal tartozik neki. Fölajánlotta neki saját magát. Le se varrott Carey-t. Pedig hát azért az... Az nagy sztori. Nagy trófea. Tudod, ki majd elmész pereskedni, te a szegény testőr, akit zaklattak egy Halloween-ben. Egyébként mit ez zaklatás? Ezt nem értem. Mert az, hogy egy férfi előveszi egy autóban a péniszét, ezt értjük, és ez egy abszolút maximális egyetértünk. Ezt már számtalan szrát éltem. De hülye vagy. Igen, számtalanszor volt ilyen. Hát egyébként ugyanúgy zaklatás, mint az. Na de várjál, hát az, hogy lenge öltözetben, igen. Na ez pontos. Ez milyen érdekes dolog, ugye? Pontosan ugyanott vagyunk. Megint ezzel a témával, hogy a leszbikus lányokat nézegetni, videó, és a meleg férfiakat, az fúj. Ne, csak mondom, hogy az ugyanúgy zaklatás, ha egy nő szexuális szolgáltatást akar tőled kérni, aki a te a beosztottja vagy. De ha megaláz, vagy visszaél a hatalmával, vagy fogdos, vagy kikez veled, miközben ott a feleség. Oké, tehát azért bemegyek, mint testőr, és ott van lenge öltözetben. Az még nem szexuális zaklatás. Hát de ő ráutaló ilyen magatartás. A szexuális zaklatás egy hogy hívják, egy tavaszi vagy nyári ruha is. Az vagy is. Ha kimész a strandra, az is szexuális néha annak élem meg. Néha kifejezetten annak élem meg a nyarakat. Ha ott vagy a pároddal, oda se tudsz nézni. Én a fejéremi boltnak a kirakatát is meg szexuális zaklatásnak. Viccelsz, egy trívú babától lázba jövök. Ránézek egy autókatalógusra, viccelsz, és már teljesen kész vagyok, mint 16 évesen. De a hülye, hát érted, hát ha már tartozik neked. Hát már két éve nem kaptál fizetést. Az valószínűleg elúszott, mert spúra csaj, és nem akarja kifizetni. Hát akkor már, ha nem ott és vagy, akkor... És ráadásul ezt azért nem kapta meg, mert ez az ajánlat után volt, hogy nem fizetett a Keri. Érted? Megsért nem ajánlat őt? Előtt volt? Tehát az ajánlat után? Ajánlat azt mondta, hogy oké, akkor nem feküdtél levele, akkor most két évig szivatlak. Jó, akkor le a kalappal a testőr előtt, tehát ez még ajánlat előtt voltak, az korrekt munkavégzés, húzogasd itt a kis Louis Vuitton bőröndödet, félmeztelen, vagy nem tudom, negligében, én kimegyek, és biztosítom az ajtót, hogy ne jöjjön be senki. Ez milyen lehet, amikor ott áll előtted Mariah Carey, és kikezd veled, és tudatosítod, hogy a világ egyik legnagyobb énekese, le akar veled feküdni. Hát 10-ből 9 ember erre azt mondja, hogy hát van még 10 percem, hogy figyeljek az ajtóra, ott lent, úgy sem jön. Hát azért élsz a lehetőséggel, nem? 10 perc, addig két számot elénekel. Ez egy tisztességes testőr. Egyébként látok, hogy megegyeztek az ügyvédek peren kívül, tehát Mariah fizet. De azért ő most borított, vagy borítás után? Nem, hát borított a testőr, ja, és akkor perre ment szexuális zaklatás miatt, de egyébként megegyeztek az ügyvédek, és Mariah Carey kifizet, mint amit 100 000 dollárt. Amerikában ez mindig így van egyébként, és hogy hogyha más eset lett volna, és mondjuk egy másik sztárról beszélünk, ha mondjuk ő Beyoncé csinálta volna ugyanezt vele, akkor meg lehet, hogy rögtön bele is ment volna a sztoriba. Egyszerűen nem volt az eset a Mariah Carey. Pedig mondhatta volna utána az, hogy testemmel védtem a művésznőt, a felülről jövő támadások ellen. Bocsánat, hány olyan testőr van, vagy testőről tudunk, aki egyébként összejött. Összejött az a videncével, összejött Kevin az Costner, az emberrel. Kevin Costner, Whitney. És mond kamera is volt. Pont volt egy kamera, és azt láttam, mint hogy lett volna valami. Igen, azért az ilyen testőröknek biztos nagy a kísértés. Ott van a védtelen, kiszolgáltatott nő, aki egyébként baromi gazdag, sikeres Hollywood, és lába előtt hever mindenki, meg ott vagy te a testőr, aki ezért egy intim kapcsolatban vagy vele. Tehát én megértem, hogy ebből szó. A magányos világsztár és az odaadó testőr. Nem mondod, hogy ha mondjuk Whoopi Goldbergnek lesz a testőr? Nem. Kuznyacovának. Én azt hiszem, hogy Kuznyacova testőre. A teniszező egyébként. Keresetek rá, hagyd legyek Kuznyacova testőre. De most oké, tessék, szinglik vagytok, nincs feleség, nincs gyerek, igen, senki nincsen. Jó? Tehát most tételezzük fel. Mi a kérdés, hogy hányszor? Nem, nekem nem. Kit védenétek? Tehát ki elé vetnétek oda magatokat, hogy akár még a golyót is elkapjátok? A golyót is elkap. Danny DeVito? Jó, mondjuk nagyjából mindig az öcsének néznének, hogy tesó, a szeg család. De nem, csaj, tehát kit védenétek? Na, mindenki mondhat egy női nevet. Na, tessék. De ne pornosztárt mondját, tehát valami igényesebbet. Most ne valamilyen ilyen lepattant pornosztárt. Akkor nem tudom. Ötletem sincs. Létsz ne ilyen tripperes lepattant pornosztárokat. Most egy hollywoodi sztárt védhetnétek. Na, testőrök vagyunk most mindhárman, tessék. Kit? Jó, hát Salma Hayek, Monica Bellucci. Igen? Salma Hayek? Tényleg? A hétfőn kettő. Szerre. Elnézést, Mónika, ma szalmát védett. Ma szalma vagyok. Ugyanakkor meg ott állsz, és akkor a levarás ténye az előtted van, tehát hogy azt mondja Mónika, hogy akkor tessék, igen, János, jöjjön csak közelebb. Csak hogy ma legyek a Mónikáknál. Igen, a Mónika Bellucci, igen, azt mondja, hogy János, jöjjön közelebb, és akkor nem jut eszedbe, hogy ez csak egy teszt, A, érted, B, mi van most, mert oké, mi van, beperel, a dolog, hogy te, igen, és mi van? Utána beperel, a soha többet a szakmában nem fog senki alkalmazni, mindent elveszít. Jogos egyébként, így gondolkozott nyilván ő is, okos volt, is. Persze, tehát igen. Ez azért, érted? De nehéz úgy utánállást találni, hogy testőrként. Annyira megvédtem mindentől. Megvédtem egy unalmas szerda estétől. Féltem, hogy jön a golyó, rávetődtem. Ekkor hallottam, hogy nem maradt senki az árba. Úgy láttam, hogy akkor már bizony nyomon vagyok. Igen, hát egyébként persze, tehát egy profi, az nem ér vissza lehetőség. A profi az azt mondja, hogy egy 3-4-66-ig dolgozom, utána bármi. Igen, de valahol maga a történet is milyen nyomorult, hogy tényleg bárkit megkaphatna. Nem? Tehát tényleg gazdag, sikeres énekes, és mégis ott egy neglizsében vonaglik a testőrének, mert annyira magányos egyébként. De lehet, hogy pont ez izgalmas számára. De mi? Hogy leküldöd a testőrödet, egy bőrödét, mire főjössz, átöltözöl, és akkor hova tegyük ezt a bőröndöt, megnézni, hogy fel van-e töltve a minibár? Ó, hagyd csak majd én lehajolok. Hát annyira közhelyes ez a sztori, annyira banális. Vödrös zsír. Vödrös zsír, persze. Legyen már ez a 60 kilós, jó? Ennek neki ez az izgalmas az egészben, hogy itt egy testőről van szó, egy hétköznapi arcról, aki valószínűleg elég férfias megjelenés. Igen, hát ott a kép róla. Teljesen rendben van a csávó. Zsűlnek kicsit gyorsabb lenne a reakció, de már berakta volna. Szívetem, még keresi. Ő alapból ahhoz van szokva, hogy itt jönnek. Jönnek a haveri a zeneiparból, érted, ilyen tripla nyakú, ilyen fekas srácok, hatalmas ilyen karvastagságú fuchsokkal a nyakunk, az ugráló autóikkal, érted, ezt már megszokta, megunta, ezek is megvoltak neki. Most meg itt van ez a srác. Plusz azt nem tudjuk, hogy akkor volt-e párja. Kéri hát igen, egyébként írj egy hallgató, és az ő, hogy egy visszautasított nőnél nincs gonoszabb lény a földön. És egyébként ez nagy igazság. Nem általánosítok meg, mindenről mondom, de egy nő, akit kikosarazol, igen, az a vágy, az ugye az utána bosszúban jelenik meg. Tehát, sose tettem senkit gonoszszá. Mert mindig téged utasítottak vissza. Neked sose kellett senki. Mindig rád mondtak nemet. János, ne haragudj, igen. Igen, mert nem vagyok, nem azt akartam kérdezni, csak megtenni, hogy felveszi az iskolatmásokat. Nem, János, nem arra gondolod. Igen, benne vagyok, nem azt kérdeztem, János. Nem erre gondoltam. De nem, tényleg, szóval erre is kellett, hogy gondoljon a testőr. Inkább visszautasítom, de lehet, hogy kirúg, mert azért egy szexéhes, ám de ki nem elégített nő, akinek te nemet mondasz, az nagyon tudja bántani egy nő egóját. Egy pasiét is, de egy pasi talán ebben a kategóriában nem annyira bosszú állomásban lehet. De egy nőnek, ha nemet mondasz, az utána el tud vágni, ha karrierről van szó. Ez egy nem rossz téma egyszer ezt megcsinálni. A nő, akinek nemet mondtál, mondjuk főnököd, az utána mit tett? Amik ezt megcsinálja egy pasi is, hát azért nem kell nagyon messzire menni. Írj egy hallgató, hogy sziasztok, srácok, nagyon jól szórakozom a műsoron, de jó, hogy Orosházán is hallunk benneteket. Szeged 879 elszól idáig, azt teljesen tisztán. Az igen. Laci írta nekünk Orosházáról. Na jó van. Oké, jövünk vissza mindjárt. 8:30 pontosan megvan a testőr, Zsülci. Nem baj, majd megkeressük, mi hagyja a Zsülci. Imádom őt. 8:26-kor felállt megkeresni a testőrt. Megvan Kevin Costner, a testőr. Két ünnep között a best of-ba. 8:90 pontosan jövünk mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 3:49 lesz pontosan. 4 perc van, hello mindenkinek. Mérnek Balaton-Szentgyörgyről kifelé a Dohánybolt után. Nagyon jó a műsor, köszönjük. Nagyon szívesen köszönjük az SMS-t. A Dohánybolt után. Két fontos dolgot el kell mondanunk. Az egyik az, hogy lesz kérdezfelelek a rovatunk természetesen 9 óra után, úgyhogy várjuk a kérdéseket, az őszinte kérdéseket, a majdnem mindig őszinte válaszokra. A Viberen is, meg SMS formájában. Inkább SMS-ben. De inkább SMS-ben jelezték nekem az elmúlt percekben. Közvetlenül és konkrétan. És mi a másik? És a másik pedig ugye a Nokia játékunk, amely során Nokia 8-as készülékeket lehet nyerni. Egészen pontosan 3 darabot, amelyhez nem kell semmi más tennetek, csak a jelenlegi készüléketekkel, amit szeretnétek lecserélni erre a nagyszerű kis telóra, készítsetek olyan felvételeket, olyan fotókat pontosabban, amiken a 8-as szám valamilyen formában megjelenik. És nekem 8@radio1.hu-ra kell küldeni, 3 darab gyönyörű Nokia 8-as talál majd gazdára. Így van. Egy nálunk, egy atisnám. 16-án éjfélig kell küldeni nekem 8 kukac. 17-én lesz a sorsolás. 17-én sorsolás, igen. Na, hallottátok, hogy mi történt a második kerületben? Nem. Érdekes a történet. Sem megoldani, nem tudjuk sem feloldani a dolgot. Nagyon szeretjük, ha van megszólalunk, jelen esetben nem lesz, nem ezért mondom, de maga a történet tanulságos, meg az egész rendszer működése, és hát baromi sok kérdést vett fel. Parkolókártyás történet, egy kicsi komolyabb, de érdemes róla beszélni, hogy elképesztő szerintem. Hétfő este történt a dolog, megért egy csomó internetes portál, Zoltán várt egy mozgássérült parkolóban, hogy felvesse egy kocsival a családját, és odalépett hozzá 3 civil ruhás rendőr, aki hát, hogy is mondjam, gyanúsnak találta, hogy miért parkol mozgássérült helyen, és hát nyilván belekezdtek az igazoltatási procedúrába, és Zoltán ugye megmutatta, hogy neki a fia nevére kiállított rokkant kártyája van. És hát akkor innen indult az őrület, amikor várod, hogy ugye elköszönnek, és azt mondják, hogy oké, akkor minden rendben. Azt mondták a rendőrök, hogy beviszik közokirat hamisítás miatt. És hát most nyilván, ha így akarod értelmezni a törvényt, ez természetesen benne van, de ugye Zoli az eset tanulsága szerint megpróbált elmondani a rendőröknek, hogy 3 éves gyereke van, súlyosan fogyatékos, a születése óta egyébként alig lát, és hát ő szokott nyilván helyette vezetni. A rendőrök nem tágítottak. Azt mondták, hogy előállítják, mert pedig itt súlyos bűncselekmény történt. És hát itt nincs vége a történetnek, ugye próbálta a Zoli elmondani, hogy várjanak egy kicsit a rendőrök, egy fél óra, 20 perc, 10 perc, 5 percet megérkezik a család, és akkor nézzék meg a gyereket, tényleg látják, hogy hát komoly bajok vannak szegénnyel, súlyosan fogyatékos, alig lát. De nem, állítólag a rendőrök akkor figyelmeztették, hogy kényszerintézkedést kell alkalmazni, ha nem működik együtt. És hát elvették a SIM-kártyáját, nagy győzködés után megengedték, hogy telefonáljon, majd utána azt mondták, hogy most azonnal adja oda a SIM-kártyáját. És azt sem hagyták, hogy elálljon a mozgássérült helyről. Tehát tulajdonképpen úgy vitték be a fogdába, mert hogy bevitték, nem várták meg a családot, hogy nem engedték, hogy elálljon. Ez is érdekes. A kocsi ugye ott marad, már pedig ha te feltételezed, hogy ő jogtalanul állott, akkor igen, benne hagyod a jogtalan helyzet. Hát nem is a jogtalan helyzet, meg hogy más nem tudod állni, tehát érdekes dolgokat vett föl. Bevitték a kapitányságra, megmotozták, elvették a személyes tárgyait, fotó készült róla, majd bezárták egy cellába. Azért ez egész egyszer megdöbbentő. Meg egyáltalán, én most azt nem értem, hogy így vázoltad ezt a történetet, hogy ő most mit is követett el tulajdonképpen? Benne ült egy autóban, volt nála egy kártya, ami nem az ő nevére szólt. Van, hát, hogy nem, ő a tenere, nem tudod, hogy igen. Nem parkolhatott így van, volna. Így van, de hát családtag nyilván, és a 3 éves gyerek helyett ő az, aki vezet. 10 órán át bent tarthatják, figyelmeztették, pénzbüntetést is kaphat, és mondták neki, hogy szokja hozzá, egy Priuszos lesz. És azt mondták neki, hogy azt tudják tanácsolni, hogy minél gyorsabban tegyen beismerő vallomást, mert akkor még lehet, hogy aznap este elengedik. Mindent aláírt, amit eléraktak, nyilván éjfélért haza, ügyvéddel egyeztet, mi is próbáltunk vele beszélni, megszólaltattuk, adáson kívül elmondta, hogy az ügyvédjével egyeztet, ha beleegyezik az ügyvéd, hogy nyilatkozzon, akkor fog nekünk nyilatkozni, egyelőre nem mer, mert fél, hogy rosszabbul jön ki még így a történetből, és még nagyobb bajt ránt magára egyébként. Bevonták a fia parkolókártyáját. Tehát most már nem tud ő mozgássérültek helyére beállni. Akkor sem egyébként, ha nyilván együtt mennek orvosi kezelésre, vagy valahova. Mit ír elő a jogszabály? Azt nagyon jó lenne, ha valaki gyorsan előtúrná, hogy abban az esetben, ugye, mert ez egy létező dolog, hogy nyilván a mozgássérült gyereked, családtagod nem tud vezetni, tehát te szállítod őket. Ebben az esetben jár ugye a mozgássérült kártya. Azt kéne tudjuk, hogy abban az esetben mit ír, ha nincs ott veled a mozgássérült, mert most a rendőrök nagy valószínűséggel ezért kezdték el ezt az ügyet kaparni ott a helyszínen, hogy oké, hogy te a mozgássérült helyen. Mert nem tudták bebizonyítani, mert, vagy ő abban igen, a pillanatban nem tudta bebizonyítani, nyitani azt, hogy jogosan használja azt a mozgássérült. Na, de várját, tehát, de ő várta a családot, és ebben neked ugye igazad van, de akkor abban a pillanatban nem volt ott a mozgássérült gyerek, és ezt kéne meg. Én ezt értem, de azért, mert nincs ott a mozgássérült gyerek, hát azért... Várni várhatom. Azért hány celebnek volt ilyen ügye?